صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفینا صلی علی شفینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد پوچھتے کیا ہو عرش پر جو گئے مصطفیٰ کے پر جہاں چلے کوئی بتائے کیا کیوں صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد. میں جو مدینے جاتا تو کچھ کبھی لوٹ کر آتا کبھی لوٹ کر آتا تو کچھ بات ہوتی میں جو یوں مدینے جاتا میں مدینے کو گیا تھا یہ بڑا شرف تھا میں مدینے کو گیا تھا یہ بڑا شرف وہی تم جو ٹوٹ جاتا وہی تم جو ٹوٹ جاتا تو کچھ بات ہوتی میں جو یوں مدینے جاتا میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی کبھی لوٹ کر آتا میری آنکھ جب بھی کھلتی تیری رحمت سے آقا میری آنکھ جب کھلتی تیری رحمت سے آقا تجھے سامنے تجھے تام دے گی پاتا تو کچھ بات ہوتی میں جو یوں مدینے جاتا میں جو یوں دین جاتا تو چارے پاس ہوتی کبھی لوٹ کر لاتا نفسوں تیری یاد میں تڑپتا نفسوں تیری یاد میں تڑپتا مجھے چین ہی ناتا تو ہوتی میں جو یوں مدینے جاتا میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ ہوتی کبھی لوٹ کر نہ آتا کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ ہوتی میں جو یوں مدینے جاتا میں مدینے تو گیا تھا یہ بڑا شرف جو ٹوٹ جاتا تو دو چار بات ہوتی میں جو یوں مدینے جاتا میں جو یوں مدینے جاتا تو دو چار بات ہوتی کیوں مدینہ چھوڑ آیا تجھے کیا ہوا کبھی لوٹ کر نہ آتا مدینہ خوشی سے حسر

اپنے رب عز و جل کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے میں دیے ہوئے حکم کی تعمیل کروں گا۔ بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بلیغو انی ولو آیا، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آئے تو، یہ پیروی کروں گا۔ عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں، یعنی اپنی علمیت کی داغ مٹانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا۔ مدنی قافلے، مدنی انعامات، نیز علاقائی دورہ برانے کی کتابیں، مدرسۃ المدینہ، دار المدینہ، جامعۃ المدینہ وغیرہ کی رغبت دلاؤں، نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر جوابات دینے اور ویسے بیٹھے رہنے کے دوران بھی حتی الامکان نگاہ نیچے رکھوں گا، کہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا، فالتو جملے اور غیر ضروری الفاظ سے اجتناب کروں گا، کوئی کیسے ہی ناگوار انداز میں سوال کرے صبر کروں گا، یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا، ورنہ بزرگوں کی سنت ادا کرتے ہوئے لا اعلم یا لا ادری کہہ دوں گا، وقتاً فوقتاً صلوا علی الحبیب کہہ کر درود شریف پڑھوں گا پڑھاؤں گا۔ جواب کے آخر میں واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا، اس کے بعد صلو علی الحبیب کہہ کر درود شریف پڑھوں گا پڑھاؤں گا، اعلاء کلمۃ الحق کروں گا۔ غلطی کی صحیح نشاندہی پر فوراً ازالہ کر لوں، رب یسر وتمم بالخیر۔ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی جو نیکیاں میرے پاس ہیں ان پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا ثواب اسال ثواب کرتا ہوں برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جملہ انبیاء و مرسلین، صحابہ و تابعین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، کل مسلمات و مسلمین، خصوصاً امام اعظم غوث اعظم غریب نواز شیخ شہاب الدین سہروردی خواجہ بہاء الدین نقشبندی مجدد الف ثانی امام غزالی شہیدان و اسیران کربلا تمام اہل بیت اطہار، میرے آقا اعلی حضرت صدر الفاضل صدر الشریعہ قطب مدینہ مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق اور تمام مبلغات و مبلغین مرحومین جنہوں نے زندگیاں دعوت اسلامی کے لیے وقف کر رکھی ہیں، وہ یعنی وقف مدینہ، 25 ماہ مدنی قافلوں میں سفر کرنے والے، 12 ماہ کے مسافر، ہر ماہ 3 دن پابندی کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کرنے والے، مدنی انعامات پر عمل کر کے فکر مدینہ کے ذریعے روزانہ رسالہ پور کر کے ہر مدنی ماہ کی 10 تاریخ کے اندر اندر جمع کروانے والے، اور والیاں مدنی برقع پہننے والیاں، تمام مسلمان جن و انس، آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائے فوراً میری اصلاح فرمائے، مجھے آئیں بائیں شائع کرتا، اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد۔ توبوا الى الله صلوا على الحبيب صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على بابا. یہ ارشاد فرمائیے کہ دعوت اسلامی کے جیسے کہ دو مدنی کام، مدنی قافلہ اور مدنی انعام. مدنی قافلہ جس کے لیے ہم، اور یہ دونوں مدنی کاموں کے لیے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے کہ متعلق ہمارا مدنی مقصد بھی بیان ہوتا ہے. اب یہ ارشاد فرمائیے کہ ایک عام آدمی، بالکل عام آدمی، مثال کے طور پر کچھ ایسا بھی مدنی چینل پر ایک بالکل نیا ایک شخص ہے، وہ اس سے مدنی قافلہ کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے اور اس کے ذریعے لوگوں کی اصلاح کی کیا کوشش ہو سکتی ہے؟ وہ تو بیچارہ ہے ہی نیا کہ اگر وہ مدنی قافلوں میں سفر کرتا ہے، جیسے ہم 3 دن کے لیے بھی عرض کرتے ہیں، 12 دن کے لیے، 30 دن کے لیے، 92 دن کے لیے، 12 ماہ کے لیے، تو ایک عام آدمی کے لیے اس میں کیا فوائد موجود ہیں؟ خواہ مدنی انعامات ہوں یا مدنی قافلے، یہ خواص ہی کے لیے نہیں ہے، عوام کے لیے بھی ہے. ہر مسلمان کو اس کا فائدہ پہنچے گا، چاہے وہ اسلامی بھائی ہو، اسلامی بہن ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، سب کے لیے یہ مفید ہے. اب جیسے کہ مدنی انعامات ہیں تو ان کا پہلا انعام جو ہے وہ نیتوں کے متعلق ہے، اور نیت یہ ایک بنیادی عمل ہے. حدیثوں میں سب سے نمایاں کتاب بخاری شریف ہے، اور سب سے زیادہ مستند بھی مانی جاتی ہے، قرآن پاک کے بعد اسی کی دلیل زیادہ مستند مانی جاتی ہے ہمارے یہاں، ٹھیک ہے نا. اور بخاری شریف ہے بھی واقعی بہت معتبر کتاب. اس بخاری کی بھی سب سے پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، پھر آگے بھی ہے، یہ کہ نیت کا بیان پہلے ہے. اچھا، اسی طرح اور بھی کئی حدیث کی کتابیں ہیں، مشہور کتابیں اور معتبر کتابیں، ان کی بھی ابتدا جو ہے وہ اسی حدیث سے ہوئی ہے. تو نیت کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے. ایک آدمی سارا دن بھوکا پیاسا رہے اور روزے کی اس کی نیت نہ ہو تو وہ ڈائٹنگ کی اس نے روزہ تو نہیں ہوگا اس کا. اسی طرح وہ کوئی 1,00,000 رکعتیں پڑھے اور نیت ہی نہ ہو تو اس کو نماز کا ثواب تھوڑی ملے گا. اس لیے نیت تو بالکل بنیادی ہے، شرط ہے. نیت کے بغیر کسی عمل کا ثواب نہیں ملتا، یہ طے ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب نیت یہ پہلا انعام ہے، تو عام مسلمان کے لیے بھی یہ انعام کتنا کارآمد ہے، تاکہ اس کا عمل بیکار نہ جائے. اب اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کسی نے کسی کو یوں ہی اٹھا کر کچھ رقم دے دی، اگر اس کی کوئی اچھی نیت نہیں ہے اور بری نیت بھی نہیں ہے تو نہ ثواب ملے گا نہ گناہ، بس یوں اس کی رقم ضائع ہوگی، ایک طرح سے کچھ بھی نہیں ملا. اب اگر بری نیت ہے، ریاکاری چاہتا ہے، اس پر چھاپ ڈالنا چاہتا ہے، تو اب جیسی بری نیت ہو اس کا ثمر اس کو ملے گا. اور اگر اچھی نیت ہے کہ وہ اس کو اس نے تحفتن دیا یا صدقہ خیرات دیا، تو اب اس حساب سے اس کو ثواب ملے گا. اب اگر یہ اس کا رشتہ دار ہے تو رشتہ داری کی وجہ سے اس نے صلہ رحمی کی نیت کی، صلہ رحمی یعنی رشتہ دار کے ساتھ اچھا سلوک اس نیت سے دیا، تب وہ صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے گا. اور وہ صدقہ اگر اس کو دیا ہے، خیرات کا وہ حقدار ہے، تو خیرات کا بھی ثواب ملے گا، صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے گا. یہ دو نیت طے کرے گا تو دو نیتوں کا ثواب ملے گا. اور میرے آقا اعلی حضرت تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ جب بھی راہ خدا میں صدقہ دے تو ساری امت کو ثواب پہنچنے کی نیت کر لیا کرے. تو اتنا بڑا ثواب کا ذخیرہ ہو جائے گا. تو اب جب تک نیتوں کا علم نہیں ہوگا یہ کیسے کرے گا اس کا؟ اب جیسے کسی کے بھائی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے یا بیٹا بیمار ہوتا ہے تو یا کوئی کسی کے بیٹے کو مارتا ہے تو باپ یا بڑا بھائی ہے نا وہ لڑائی کے لیے جاتے ہیں یا اس کی حمایت کرتے ہیں, اس کا تعاون کرتے ہیں. تو یہ سب کیا ہوتا ہے؟ ایک خون کے جوش سے ہوتا ہے کہ میرے بھائی کو کوئی کچھ نہ بولے, میرے بیٹے کو کوئی کچھ نہ کرے, اس کا تعاون کرتا ہے. یا اگر کسی کی بہن تنگ دستی میں آ گئی تو بڑا بھائی اس کا تعاون کرتا ہے مالی طور پہ. یہ کیوں کرتا ہے؟ خون کے جوش کی وجہ سے کہ میری بہن ہے, میری سکی بہن ہے, خون کے جوش. تو میرے آقا اعلی حضرت امام علیہ سنت رحمت اللہ تعالی علیہ فتح و رضویہ شریف میں فرماتے ہیں کہ اب اگر کوئی اپنے رشتہ دار کو خون کے رشتے یا خون کے جوش کی وجہ سے تعاون کرے گا, اس کی مدد کرے گا, تو اس کو ثواب نہیں ملے گا. تو نیت کرنی پڑے گی کہ میں صلہ رحمی کر رہا ہوں, میں اس کے ساتھ رشتہ داری نبھا رہا ہوں, رشتہ داری کی وجہ سے اس کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے حسن سلوک کر رہا ہوں. تو جب تک اللہ کی رضا کی نیت نہیں ہوگی ثواب نہیں ملے گا. تو اب یہ کتنی اہم ترین, یہ تو میں نے اب دو تین آپ کو مدنی پھول عرض کیے, اس کی تو بہت تفصیل ہے. تو اب یہ کہ مدنی انعامات میں سب سے پہلا انعام ہی نیتوں کا ہے. اب اگر اس کو کوئی غیر اہم سمجھے تو اس کی عقل ہی بیچاری کی غیر اہم ہے, جو اہم باتوں کو سمجھنے سے قاصر ہے. جیسے ہم یہاں بیان کے پہلے نیتیں کرتے ہیں تو بچوں کو یہ ہوتا ہوگا یار ابھی تو نیتیں ہو رہی ہوں گی, چلیں گے آہستہ آہستہ آرام سے, وہ مذاکرہ تو دیر میں شروع ہوگا, ابھی تو نیتیں ہو رہی ہیں یا نیتیں ہو رہی ہوں گی. تو یہ کتنی نادانی ہے. جیسا ابھی میں نے سرکار اعلی حضرت کا قول عرض کیا کہ جس کام میں ایک اچھی نیت ہو سکتی ہو, یہاں تو ایک کے بھی باندھے ہیں, ایک نیت بھی کون کرتا ہے پتا ہی نہیں ہے نا کچھ عوام الناس کو, تو عام طور پہ تو انہیں اعلی حضرت فرما دے کہ جس کام میں ایک نیت ہو سکتی ہے, جس کام میں دس نیتیں ہو سکتی ہیں اور صرف ایک ہی نیت کرنا, تو یہ حماقت, اعلی حضرت نے الفاظ لکھے حماقت ہے, حماقت اور محرومی ہے, ثواب سے محرومی ہے. تو اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ پر کروڑوں رحمتیں ہوں, یہ دس نیتوں کی بات کرتے ہیں یا تو ہم سے آدھی نیت بھی نہیں ہو پاتی کچھ, ہمیں تو کوئی ہم سے تو کوئی ہوتا ہی نہیں ہے. نیت کا ہمارے ہاں تو امت میں اب تصور ہی ختم ہو گیا. یہ تو دعوت اسلامی کا اللہ بھلا کرے مدنی چینل کو اللہ آباد رکھے کہ اس کے ذریعے ایک نیتوں کا بھی پیغام جاری ہے, ورنہ آپ خود جانتے ہیں کہ کہاں نیتوں کا پتہ ہے. تو بہرحال مدنی انعام پہلا انعام نیت ہے. اچھا دوسرا انعام کیا ہے؟ نماز. تو نماز خالی دعوت اسلامی والوں پر تھوڑی فرض ہے, اور وہ بھی مبلغین یا ذمہ داروں پر تھوڑی فرض ہے, تو ہر عقل بالغ مرد عورت مسلمان پر فرض ہے پانچوں وقت روزانہ. تو نماز کا مدنی انعام ہے. پھر جماعت کا اس میں تذکرہ ہے, پھر تکبیر اولا, پھر پہلی صف کا تذکرہ ہے. تو یہ سہ بھائیوں کے لیے ہوا جماعت تو پہلی صف وغیرہ, سہ بہنوں کے لیے نماز تو فرض ہے نا. تو یہ دوسرا انعام ہے. اب آپ فیصلہ کیجئے, ابھی ابتدا یہ ہے, آگے آگے بھی بہت کچھ ہے. تو یہ ہر مسلمان بچے بوڑھے جوان مرد عورت کے لیے مفید ہے یا نہیں ہے مدنی انعامات؟ میرے ناظرین بھی اس کو دیکھ لیں, غور فرما لیں. تو ذرا اس مدنی انعامات کے رسالے کو پڑھیں تو صحیح. اس میں اسلامی بھائیوں کے لیے 72 ہیں, اسلامی بہنوں کے لیے 63 مدنی انعامات ہیں, طالب علم کے لیے 92 ہیں, طالبات کے لیے 82 ہیں, 83 طالب علم کے لیے 92 اور طالبات کے لیے 83 اور ڈیف گونگے بہروں کے لیے 25. تو اس طرح مختلف کیٹیگریز ہیں ہماری مدنی انعامات کی. تو یعنی یہ سب کے لیے ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ کوئی بھی مدنی انعام سے محروم نہ رہے. تو سب اسلامی بھائیوں کو اسلامی بہنوں کو مدنی انعامات کا رسالہ کم از کم کھول کے دیکھ تو لینا چاہیے. کئی مدنی انعامات ایسے آپ کو نظر آئیں گے کہ ان پر تو آپ کا آلریڈی عمل ہوگا پہلے سے, تو یوں آپ کی حوصلہ افزائی ہوگی, اور پھر آپ جو جن میں کمزوری ہے وہ کمزوری دور کریں. جن مدنی انعامات پر آپ کی پکڑ ہی نہیں ہے یا شروعات نہیں کی, اس کی شروعات کر دیں. یہ مدنی انعامات جو ہیں یہ نیک بنانے کا نسخہ ہے. صحیح معنوں میں جو اس کو عمل کرے گا نا تو وہ ہزاروں میں پہچانا جائے گا, صحیح معنوں میں عمل کرتا ہو اور وہ اس کے انعام مدنی انعامات کی مقدار زیادہ ہوا اس کے عمل کرنے کی, تو وہ بازو کا سب کے سامنے پہچانا جائے گا کہ یار یہ مدنی انعامات پر عمل کرنے والا لگتا ہے, کس طرح سر جھکا کر حیا کے ساتھ نگاہ نیچی کے بیٹھا ہوا ہے, اور جو ادھر ادھر گور گور کے دیکھ رہا ہے تو اس کے بارے میں تو حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان موجود ہے کہ جب تم جاہل سے ملو گے تو وہ خاما کا ادھر ادھر دیکھے جا رہا ہوگا اور ہر بات کا اس کے بعد جواب موجود ہوگا, تڑا تڑ وہ جواب دے رہا ہوگا. تو یہ عوام کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ہار قبول نہیں کرتے, ہاں بھی میری اور نہ بھی میری, جو میرے منہ سے نکلا حرف آخر ہے, کوئی مائی کا لال مجھے ہرا سکتا ہی نہیں ہے. اب اگر وہ اڑی پہ آ جائے اور کہتے دو اور دو آٹھ ہوتے ہیں تب بھی اس کو ہرا نہیں سکتا, کیسے کہ وہ مانے گا نہیں کہ ہارے گا, نہیں دو اور دو آٹھ ہوتے آپ بول بول کے تھک جاؤ گے, یہ نہیں تھکے گا. تو یعنی بول کے لوگ جو ہوتے ہیں فضول گو, ہمارا لے کے ہر بات کا جو تڑا تڑ جواب دیتے ہیں, ماں کو بھی جواب دیتے ہیں باپ کو بھی جواب دیتے ہیں, یا وہ استائے بہن جو اپنے بچوں کے ابو کو بھی بالکل سامنے سواغ اس کی زبان زبان نکالتی ہے, پھر بعدوں کا ون ٹو تھری ہو کر گھر جا کر بیٹھ جاتی ہے, سب کے لیے اس میں درس ہے کہ ہر سوال کا جواب اس کے پاس موجود ہوگا, فوراً وہ بات بات کا جواب دے رہا ہوگا. تو ایسے اس معاشرے میں یعنی میں یہ نہیں کہوں گا کہ دو چار فیصد ہیں, یہ رائے شماری آپ نے کرنی ہے, اور پہلے اپنے اوپر آپ غور کریں کہ ہم میں سے کون کون ہے کہ جو اس کیفیت کا مالک ہے, جو زیادہ بولتا ہے نا اس کی یہ عموماً عادت ہوتی ہے کہ وہ کوئی بھی سوال اس سے کیا جائے اعتراض بھرا تو اس نے فوراً اس کو رد کر دینا ہے. اپنی اصلاح سے ایسے لوگ اکثر محروم رہتے ہیں کہ کوئی اصلاح بھی کرنا چاہتا ہے تو اس کو آٹیاں مار کے وہ ترکیب سے اس کو جیسے چپ کرا دیتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اس کو مطلب وہ مطمئن کر دیا. مطمئن ہو کیا ہوگا, آپ کی چرب زبانی کے آگے بےچارا لاچار ہو گیا, دیکھ لیں اس پر. تو بہرحال مدنی انعامات جو ہیں یہ نیک بنانے کا نسخہ ہے, اور یہ آپ کی زندگی کے لیے بہترین لائحہ عمل ہے, اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ کریں. ایک بار اسلامی بھائی اسلامی بہنیں تمام ناظرات ناظرین اگر ہیں تو یہ سب اس کو دیکھ لیں ایک نظر, اور اس پر عمل کر کے اپنی زندگی کو سنتوں کے سانچے میں ڈھالیں. اگر آپ کو پسند نہ آئے تو مجھے کہہ دینا, کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جس کو مدنی انعامات پسند نہ آئے. اسی طرح مدنی قافلے, مدنی قافلوں میں الحمدللہ بے نمازی نمازی بنتے ہیں, بے روزہ دار بنتے ہیں, چور ڈاکو جو مال لوٹتے ہیں وہ ثواب لوٹنے والے بنتے ہیں, جو ماڈرن ہوتے ہیں وہ سنتوں کا رنگ اپنے اوپر چڑھاتے ہیں. تو مدنی قافلوں میں سفر کر کے تو دیکھیں گے کیا ملتا ہے, آپ پھر کہنا مجھے. اب آپ نے کبھی زندگی میں شہد کو چکھا ہی نہیں ہے تو اب میں لاکھ بولوں گے اس کو زبان کی نوک پر رکھو گے تو یوں محسوس ہوگا, ذرا بیچ میں جائے گی پھسل کر تو آپ کو یوں محسوس ہوگا, پھر حلق میں جائے گی حلق کی طرف تو یوں اس کا آپ کو ٹیسٹ ملے گا. اس دوران وہ زبان کے نیچے سے اور ادھر سے ادھر سے وہ کچھ مخصوص رتوبات نکلیں گی اور اس میں وہ زم ہوں گی اور یوں یوں یوں یوں آپ کو لذت ملے گی. میں سر پٹک پٹک کے مر جاؤں میں شہد کا ذائقہ آپ کو نہیں سمجھا سکوں گا جب تک آپ خود شہد پی کر نہیں دیکھو گے. تو آپ قافلے میں جب تک سفر کر کے دیکھو گے نہیں آپ کو پتہ کیسے چلے گا قافلے میں کیا ہوتا ہے, آخر کیا ان لوگوں کو پاگل کتے نے کاٹا ہے جو بارہ ماہ کا مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں, پچیس ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں. سینکڑوں آپ کو ملیں گے جو وقفے مدینہ ہوئے پڑے ہوں گے کہ جن کا اوڑھنا بچھونا ہی دعوت اسلامی کا مدنی کام, اور سفر پر سفر سفر پر سفر, آخر یہ بار بار ملک بہ ملک کیوں گھوم رہے ہیں, آخر کچھ تو ملتا ہوگا نا یار. آپ سوچو تو صحیح, تو آپ یہ آپ نے پی نہیں تو آپ کو پتا کیسے چلے گا نشہ کیسا ہوتا ہے. آپ یہ پیو تو صحیح. طیبہ سے منگائی جاتی ہے, طیبہ سے منگائی جاتی ہے, سینوں میں چھپائی جاتی ہے. توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. آپ ذرا ہٹ کر تو دیکھو, مدنی قافلوں میں سفر فرما کر تو دیکھو, پھر کہنا مزہ نہ آوے تو, اور آپ کو کچھ نہ ملے تو اتنا سیکھنے کو ملے گا کہ عقلیں حیران دے جائیں گی. ایک بار اپنا مدنی قافلہ کہیں کسی گاؤں میں گیا تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک 70 سال کے بزرگ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ گئے حلقے میں, وہیں کے مقامی تھے وہ. تو ہم نے وہ اس میں غسل کا حلقہ لگایا تھا, غسل کا طریقہ بیان کیا تھا, تو وہ بزرگ رو پڑے ہیں, میں 70 سال کا بڈھا ہو گیا اور آج تک مجھے غسل کرنا ہی نہیں آتا تھا, ان بچوں نے مجھے غسل کرنا سکھا دیا آج. تو مدنی قافلے میں یہ ملتا ہے. تو سب کے سب اپنا ذہن بنا لے کہ زندگی میں یک مشت 12 ماہ تو کم از کم سفر کرنا ہی کرنا ہے, اور اللہ توفیق دے تو ہر سال کم از کم 30 دن کا سفر, اور ہر ماہ کم از کم 3 دن کا سفر. مادری قافلوں واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب علی محمد. محمد عارف اتاری پاک زیائی کابینہ سعیدہ آباد سے میرا تعلق ہے. کچھ عرصہ پہلے میں نے 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرنے کی سعادت حاصل کی تھی. ہوا کچھ یوں تھا کہ میرے ہونٹوں پر ایک خطرناک قسم کا دانہ تھا, جس کی وجہ سے نہ کھانا کھا سکتا تھا اور نہ ہی ٹھیک طرح پانی پی سکتا تھا. ہزاروں روپے اس دانے کو ٹھیک کرنے میں لگائے تھے مگر کچھ فائدہ نہ ہو رہا تھا. تو ایک دفعہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں جب گیا تو امیر علیہ سنت نے مجھے اشاروں ہی اشاروں میں مدنی قافلے میں سفر کرنے کا ذہن عطا فرمایا. تو بابا کے کہنے پر الحمدللہ عز و جل میں نے مدنی قافلے میں سفر کرنے کی سعادت حاصل کی. تو قافلے میں میرا تیسرا ہی دن تھا کہ جب سونے کے وقفے کے بعد جب اٹھا اور وضو خانے پر گیا اور جب اپنے میرے ہونٹوں پر میرا ہاتھ لگا تو الحمدللہ عز و جل مدنی قافلے کی برکت سے وہ دانہ جو کافی عرصے سے ٹھیک نہیں ہو رہا تھا وہ خود بخود الحمدللہ عز و جل مدنی قافلے کی برکت سے میرا وہ دانہ ہی ختم ہو گیا. اب انشاءاللہ عز و جل 30 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرنے جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ عز و جل مجھے اس مدنی قافلے میں استقامت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. تو دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں یہ بھی ملتا ہے جو ابھی آپ نے سنا, کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. قافلے میں چلو, قافلے میں چلو, قافلے میں چلو, قافلے میں چلو, قافلے میں چلو, قافلے میں چلو, لوٹے قافلے میں چلو, لوٹنے رحمت قافلے میں چلو, سیکھ لے سنت قافلے میں چلو, قافلے میں چلو, قافلے میں چلو, قافلے میں چلو, ہوگی قافلے میں چلو, ہوگی ہر مشکل قافلے ہو شام قافلے بے چلو قافلے بے چلو قافلے بے چلو قافلے بے چلو قافلے بے چلو صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا یہ اسلامی بھائیوں نے پلے کارڈ اٹھا کر رکھے ہیں, بےچارے تھک گئے ہوں گے. یہ ہمارے مووی بنانے والے اسلامی بھائیوں سے درخواست ہے, بار بار ان کو بھی یاد دلانا پڑتا ہے کہ ان کے پلے کارڈ مجھے پڑھا دیا کریں, ناظرین بھی پڑھ لیا کریں گے, سب کا ان کی بھی دل جوئی ہوگی نا بےچاروں کی جو اٹھا کر لاتے ہیں. پھر دوران مدنی مذاکرہ نہ اٹھا کر رکھا کریں کہ اس سے پیچھے والوں کو وہ سننے میں, خود آپ بھی سن نہیں پاتے ہوں گے, ہاتھ تھک جاتے ہوں گے. تو یہ نقصان ہے نا علم دین کے تعلق سے, آپ کا بھی دوسروں کا بھی. تو جب اشعار پڑھے جائیں نا تو یہ بھلے ڈبل ٹریبل بھی چلا جائے کرو بےچاروں کی. دیکھو محنت سے لکھ کر لائے وہ کفل مدینہ اور چل مدینہ کے طلبگار ہیں بےچارے. یہ بارہ ماہ کے مدنی انعامات کے رسالے بھی خرید لیے بےچاروں نے, جامعت المدینہ فیضان غوث اعظم مرحبا ماشاء اللہ. تو کتنے پیارے پیارے مدنی منع, انہوں نے بارہ رسالے خرید لیے سبحان اللہ. یہ کون سی زبان ہے؟ اچھا واجے ماں مدینہ یا روائے مروجین آتا نہیں ہے, آپ پڑھ لیتے واجے کی زبان خود ہی بہت اچھی ہے. ماشاء اللہ واجہ مارا بے برتو ماشاء اللہ ماشاء اللہ ان شاء اللہ بیڑا پارس ان شاء اللہ. ماشاء صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم حضرت قبلہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں قلعہ کالج رحیم یار خان سے پروفیسر رفیق احمد لغاری بول رہا ہوں. حضرت قبلہ آپ سے ایک سوال ہے کہ آج کل پڑھا لکھا طبقہ جو ہے وہ عام طور پر صرف جمعۃ المبارک کے دو فرض پڑھ کے وہ باہر مسجد سے چلے جاتے ہیں, اور آتے بھی وہ اس وقت ہیں جب خطبہ جمعۃ المبارک ہو رہا ہوتا ہے. تو اس سلسلے میں جناب فرمائیں گے کہ یہ عمل ان کا کس حد تک درست ہے. جمعے کی نماز کی جو جمعے کی پہلی اذان ہوتی ہے نا, پہلی اذان سنتے ہی جمعہ کی نماز کے لیے جانا, جانے کے لیے کوشش شروع کر دینا یہ لازم ہے, واجب ہے. نہیں کرے گا تو گناہ کرو گا, ٹھیک ہے نا. تو جیسے جمعہ کی پہلی اذان ہوئی تو کام کاج کاروبار سب بند, یہاں تک کہ کاروبار کی بھی اب اجازت نہیں ہے, بلکہ جاتے آتے کچھ خرید و فروخت جاتے آتے بھی نہیں کر سکتا. اب بس ایک ہی دھن ہے مسجد بھرو تحریک کا, بالکل یعنی کہ یہ پک ٹائم ہے مسجد میں داخل ہو جانا ہے, اور خطبہ بھی سننا ہے, خطبے کے آداب بجا لاتے ہوئے خطبہ سننا ہے, اور اس سے قبل چار سنتیں پڑھنی ہیں. وہ فرضوں سے پہلے چار سنتیں پڑھی جاتی ہیں, وہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے پڑھ لے. خطبہ شروع ہو گیا تو اب سنتیں نہیں پڑھ سکتے, تو چار سنتیں پڑھ لے. اچھا اب فرض پڑھ لے, اگر وہ سنتیں رہ گئی تھی تو اب وہ فرضوں کے بعد بھی اس نے پڑھنا تو ہے, یہ چار سنتیں موقع آئے. اچھا فرضوں کے بعد بھی چار سنتیں موقع آئے, پھر مزید دو سنتیں ہیں, تو اس طرح یہ ساری رکعتیں پڑھنی ہیں, صرف دو فرض پر اکتفا نہ کریں. یہ پڑھے لکھے تو کیا, میں ہر طرح کے لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں, پڑھے لکھے بھی اور ان پڑھ بھی. جن کو آپ پڑھے لکھے بولتے ہیں وہ بھی عموماً ان پڑھ ہی ہوتے ہیں, کیونکہ قرآن دیکھنا, دیکھ کر بھی جس کو نہ پڑھنا آئے اس کو پڑھا لکھا کون بولے گا, جس کو نماز کے فرض پتہ نہیں اس کو پڑھا لکھا کون بولے گا. اور ابھی آپ فرما رہے ہیں کہ وہ یہ پڑھا لکھا طبقہ دو فرض پڑھ کے آ جاتا ہے, اور تو یہ پڑھے لکھے تو نہیں ہوئے, جاہلوں کے سردار ہوئے نا, ان کو پتا ہی نہیں کہ فرضوں سے پہلے بھی سنتیں ہوتی ہیں, خطبہ بھی ہوتا ہے, خطبہ بھی سننا ہوتا ہے, اور اذان پہلی اذان ہوتے ہی واجب ہے کہ مسجد پر مسجد میں جمعے کے جانے کی کوشش جاری کر دے. تب یہ کچھ بھی ان کو معلوم نہیں ہے تو یہ پڑھے لکھے کہیں گے. پڑھا لکھا تو وہ کہ جس کو انگوٹا بھی نہ لگانا آتا ہو لیکن اس کو یہ نمازوں کے فرض وغیرہ معلوم ہو. یہاں تو جنازے کی دعا بھی نہیں معلوم ہوتی, جنازے میں کتنے رکن یہ نہیں معلوم ہوتے, وضو میں کتنے فرض ہیں یہ نہیں معلوم ہوتے, نماز کے کتنے ارکان ہیں یہ نہیں پتا ہوتے. اب یہ پڑھے لکھے تھوڑے ہوئے, میں تو ایسوں کو ان مانو کر تو وہ پڑھا لکھا نہ ہوا, جاہل ہوا. اب وہ دنیا میں اعتبار سے ٹھیک ہے پڑھا لکھا لوگ بولتے تو ہوگا, تو سب پڑھے لکھے بن جاؤ. جو فرض علوم جانتا ہو, جس پر شریعت نے فرض علوم جو اس پر کیے علوم فرض ان کو جانتا ہو, ہم اس کو پڑھا لکھا کہیں گے. جو عالم دین ہے اس کو پڑھا لکھا کہیں گے, جو مفتی اسلام ہے اس کو پڑھا لکھا کہیں گے. ورنہ کم از کم فرض علوم تو جانتا ہوں میں نماز کا, جیسے میں نے دو تین مثالیں دی. اب یہ کہ یہ کچھ بھی نہ جانتا ہو پھر پڑھا لکھا تو ہوگا, کیا کہہ سکتے ہیں, کس کی زبان پکڑیں گے. تو مسلمان کو تو دین جاننا بھی چاہیے نا, ٹھیک ہے اگر کوئی دنیاوی علوم بھی جانتا ہے مگر پہلے دین تو جانے نا, پہلے اسلام جانے, اسلام کے بارے میں جانے, اللہ اور رسول کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے, انبیاء اکرام ملائکہ عظام ان کے بارے میں کیا عقیدہ, جنت دوزخ قیامت قبر برزخ ان کے بارے میں کیا کیا نظریات عقائد ہونے چاہیے, یہ سب جاننا ضروری ہے نا. کہاں معلوم ہوتا ہے, کچھ بھی تو معلوم نہیں ہوتا. میں نے جو بولا اس کو یاد رکھنا بھی معلوم نہیں ہوتا کہ کیا بولا, ابھی یہ بھی نئی باتیں بول لیا کچھ, یہ برزخ کیا ہوتا ہے. اس طرح مطلب یہ کہ جب تک یہ آپ مطالعہ نہیں کریں گے, مدنی قافلوں میں سفر کے ذریعے اپنے اندر جذبہ پیدا نہیں کریں گے تو کیسے فرض علوم آپ کو حاصل ہوں گے, گھر بیٹھے تھوڑی حاصل ہو جائیں گے, اسکول کالج یونیورسٹی میں تھوڑی پڑھائے جاتے ہیں, اس کے لیے تو آپ کو الگ سے وقت دینا پڑے گا. تو مدنی مذاکرے میں تشریف لاتے رہیں, مدنی چینل کے ذریعے سنتے رہیں, یہ فرض علوم کا ایک ذریعہ ہے. سارے فرض علوم تو سارے اس میں نہیں ملتے, ایک ذریعہ ہے سیکھنے کا. مکتبۃ المدینہ کی کتابیں پڑھتے رہیں, یہ بھی فرض علوم کا ذریعہ ہے. بہار شریعت کا مطالعہ فرمائیں, اس میں تو سینکڑوں فرض علوم مل جائیں گے آپ کو بہار شریعت میں. تو آپ کھول کر دیکھیں تو سر, پڑھیں تو سر, اپنی قبر آخرت کی تیاری تو کریں. آخر ایسی زندگی بھی کیا آپ نے گزار کے کرنا جس میں موت کا تصور ہی نہیں, اور ایسا انداز کہ جیسے مرنا ہی کبھی نہیں. اور یہ ایسے لاکھوں لوگ جن کو یوں تھا کہ مرنا ہی کبھی نہیں, وہ بھی تو مری گئے نا. یعنی زبان قال سے تو کوئی نہیں کہتا, دہریا بھی موت پر یقین رکھتا ہے کہ یہ بھی جانتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ بندہ جو ہے بے حس و حرکت ہو جاتا ہے, اس کو کچھ نہیں کر سکتے, اگر زیادہ وقت اس کو رکھیں تو سڑ جاتا ہے. پھر یہ یعنی متفق علیہ مسئلہ ہے موت کا, تصور جس کا جو بھی ہو, لیکن سب یہ جانتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے, انسان ایکسپائر ہو جاتا ہے, مر جاتا ہے. تو اس لیے وہ کاش مرنے کی تیاری کی جائے, آخرت کی تیاری ہو جائے, موت کی تیاری ہو جائے. تو جو موت کی تیاری کرے آخرت کی تیاری کرے, تیاری کرنا بھی جانتا ہو تو یہ پڑھا لکھا. باقی ایسی بھی کیا غفلت کہ جن کے بارے میں امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی یہ فرما کر دنیا سے تشریف لے جائیں کہ غافلین کے تذکرے کے وقت لعنتوں کا نزول ہوتا ہے, لعنتیں اترتی جب غافلین کا تذکرہ ہوتا ہے. جب ایسے غافلوں کا تذکرہ ہو جس کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے اپنے فرائض، تو اب ایسے غافلین کا تذکرہ ہو تو لعنت اترے، اور پھر ان کی صحبتیں کیسی خطرناک ہوں گی، صرف جس کے تذکرے پر لعنت ہو تو ان کی صحبت پتہ نہیں کیا قیامت اٹھائے، کیسی نحوس اچھا ہے، اللہ کرے کہ ہم سب پڑھے لکھے ہو جائیں انہی مانو کر جن مانو کر ابھی میں نے آپ کو عرض کیا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، بہت پیارے مدنی پھول آپ نے عطا فرمائے، اور اس طرح کے کئی مدنی پھول مدنی مذاکرہ اور دیگر سنوں تو بھرے بیانات اور مدنی چینل کے سلسلوں میں دیے جاتے ہیں، مگر پاپا جب مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں دنیا بھر میں، جس طرح یہ تھوڑا سا جائزہ لینے کی کوئی ایسی صورت پیدا ہوتی ہے، سننے کے باوجود بھی آخر کیا اسباب ہیں کہ لوگ ان علوم کی طرف آنے کو تیار نہیں ہیں، اور بالکل جیسے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ آپ کی اس طرح کے مدنی پھول سننے کے بعد سر تو ہلتا ہے مگر دل میں حرکت نہیں آتی، اس کے اسباب کیا ہوتے ہوں گے؟ نہیں آتے، بس ایک ہی انداز تعلیم ہے اور ایک ہی دھن ہے، جبکہ آپ قبر کی بھی باتیں کرتے ہیں، نزعہ کی، برزخ کی ساری باتیں آپ بتا رہے ہوتے ہیں. اس وقت بعض اوقات یہ بھی عرض کرتا ہوں، اس وقت بعض اوقات جیسے ابھی آپ فرما رہے ہیں بڑا دل بھرتا ہے، کتابوں کے نام بھی بعض اوقات لکھ لیے جاتے ہوں گے، یار یہ کتابیں میں پڑھ لوں گا، لیکن میری حالت آہا بری رہی، اس کی کیا اسباب ہیں؟ ماحولیات، صحبت، غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے. کل یہاں سن کر بیچارہ گیا بھی تو اب یہاں ٹھہرے گا کتنی دیر؟ ابھی اٹھ کے چلا جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی دوستوں کے ساتھ گپ شپ، ہوٹل کانفرنس، پھر یہ کہ گھر گیا تو گھر کا ماحول جیسا بھی ہے اس کی وضاحت کی حاجت نہیں ہے، پورا ماحول جو ہے نا وہ آدمی کو کچھ کرنے نہیں دیتا، جو بیچارہ کرنا بھی چاہتا ہے نا صرف کرنے نہیں دیتا، اور خود اس کا نفس بھی اتنا پکا ہو چکا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار تھوڑی سی بات کا اثر لے لیا تو وہ دیر پا نہیں رہتا، کیونکہ چاروں طرف ماحول اس کے اور پرانا اس کا جنہیں کہ وہ سلسلہ آئی ہے. اب جیسے کہ بعض اوقات بیماری ہوتی آدمی کو اور فوری اگر تشخیص ہو جائے اور اس کو اس کی دوا مل جائے اللہ چاہے تو وہ جلدی شفا ہو جاتی ہے، بعض بیماری اندر پلتی رہتی ہے پلتی رہتی ہے پلتی رہتی ہے اور پھر جب یہ پکی ہو جاتی ہے تو سر اٹھاتی ہے، اب اس کا علاج دشوار ہو جاتا ہے. جیسے کہ ہیپاٹائٹس، آج کل جتنوں کو بھی آپ سنتے رہتے ہیں ہیپاٹائٹس ہو جاتا ہے، تو اس میں ہیپاٹائٹس جو ہے نا یہ 10 سال تک اندر پلتا ہے، اندر پلتا رہتا ہے بالکل بھی اس کا پتہ نہیں چلتا، اور 10 سال کے بعد یہ ہم کر کے سر ابھار کے نکلتا ہے، آ جاؤ اب میں نہیں چھوڑوں گا، اب بندہ بےچارا سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے اب اس کا کیا ہوگا، اور پھر اس کے بےچارے کے علاج کے مسائل اور ایک ٹھیک ٹھاک، اب اگرچہ علاج تقریباً ہو جاتا ہے لیکن سخت آزمائشوں سے گزرنے کے بعد، اب اس کے لیے جو سمجھدار آدمی ہوگا نا وہ اس طبی مشورے پر عمل کر سکتا ہے کہ کم از کم ہر 6 مہینے ہیپاٹائٹس کا ٹیسٹ کروا لے. اب اگر ہیپاٹائٹس کا وہ ٹیسٹ ہے مطلب 1800-900 روپے خرچہ ہوتا ہے، ہمارے یہاں باب المدینہ کی تقریباً 800 کے آس پاس شاید اس کا وہ لیتے ہیں لوگ، کچھ ہیوی ٹیسٹ ہے، یہ بلڈ لے کر کچھ ٹیسٹ کرتے ہیں، یہ داخل وغیرہ نہیں کرتے، خالی وہ سرنج سے بلڈ لے لیں گے آپ چھٹے پڑیں پھر یہ ٹیسٹ کر کے آپ کو دے دیں گے، تو ہو سکتا ہے اس میں کوئی ہیوی کیمیکل یہ لوگ ڈال کے دیکھتے ہوں گے، تو اگر وہ ہیپاٹائٹس اندر داخل ہو چکا ہے نا تو وہ بالکل انیشل اسٹیج میں آپ کے سامنے آ جائے گا. اب اس کا علاج بہت آسان ہوگا, ابھی داخل ہوا مارو اس کو دھکا بھاگ جائے, پھر جب یہ نکلنے میں کامیاب ہو گیا نا تو پھر اب تگڑا ہو چکا ہے, دس سال تک آپ نے اس کو پالا پوسا جوان کیا ہے, اب مقابلہ سخت ہے. یہ آپ کو میں نے سمجھانے کے لیے مثال دی. تو اسی طرح ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت رچ بس گئی, اچھا برے دوستوں کی صحبت رچ بس گئی. اب میں برا دوست, میرا برا دوست ہے, تو میرا دوست نماز پڑھتا ہے, یعنی یوں کر کے بندہ اپنے دل کو مناتا ہے. حالانکہ اب اس دور میں ایسے نمازی کتنے جن کو نماز پڑھنا آتی ہے, بے نمازیوں کو تو اپنے ابھی سائڈ پہ رکھتے ہیں, ایسے نمازی کتنے جن کو نماز پڑھنا آتی ہے. اگر میں کہوں کہ 100 نمازیوں میں سے شاید 1 نمازی کو نماز پڑھنا آتی ہو تو آپ کو شاید ہو سکتا ہے غصہ آئے گا, لیکن میں صحیح کہتا ہوں. اب میرے پاس کچھ نہیں, آپ کسی بھی کوئی عالم کے پاس چلے جائیں, خوف خدا رکھنے والے عالم کے پاس, اور اس کو کہیں کہ میری نماز ذرا سن لیں آپ, اور میرے نماز سن لیں, میری قراءت سن لیں, میرے ارکان دیکھ لیں کہ میں کس طرح پاؤں رکھتا ہوں, کس طرح ہاتھ رکھتا ہوں, کس طرح ہاتھ باندھتا ہوں, کیا کیا پڑھتا ہوں, کس طرح پڑھتا ہوں. آپ زور سے اس کے سامنے پڑھیں سبحان ربی العلی, یہ سب زور زور سے پڑھیں, خالی ٹرائی دینی ہے, نماز تو نہیں پڑھنی. آپ اس کو 2 رکعت پڑھ کے بتائیں, اگر وہ واقعی عالم دین ہوگا, خالی داڑھی والا مولانا نہیں جس کو ہم مولانا بولتے ہیں, واقعی عالم ہوگا, قاری ہوگا, قرآن دان ہوگا, تو وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کی 1 نہیں 2 نہیں 999 غلطیاں ہیں, ایک مبالغہ کیا ہے, اتنی غلطی آپ کی بتائے گا. یہ حقیقت میں کہتا ہوں, نماز پڑھنا ہی نہیں آتی, بسم اللہ پڑھنا نہیں آتی, بسم اللہ عوام کو, یہ میں صحیح عرض کر رہا ہوں, سوا اس کے کہ جس کو کسی عالم کی صحبت ملی یا جو کسی مدرسے میں داخل ہوا یا کوئی ایسی اچھی صحبت سے وہ سیکھ گئے. وہ اپنی جگہ پر میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ جو رات دن صرف دنیا کر رہے ہیں, ان کو بسم اللہ پڑھنا نہیں آتی, ان کو سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں آتی, کوئی سورت ملا کر پڑھنا نہیں آتی, نہ رکوع سجود کی تسبیحات بیچاروں کو آتی ہیں, وہ بس گزارا کرتے ہیں اور یہ خوش فہمی میں ہوتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں, نماز نہیں پڑھتے, اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. ان کو نماز پڑھنی چاہیے, فارمولیٹی ادا کرتے ہیں, ان کو سیکھنا چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز چھوڑ کے بیٹھ جائے, سیکھنا فرض ہے نا, اگر نماز نہیں آتی تو سیکھنا فرض ہے. نماز چھوڑ دینے سے آپ جنت میں نہیں چلے جاؤ گے, جنت کے حقدار نہیں ہو جاؤ گے, مگر نماز سیکھنی پڑے گی, جاری بھی رکھنی ہے نماز اور سیکھے بھی چلے جانا ہے. اور آج اور ابھی سے فرصت ملے گی چھٹیوں میں, نہیں آج اور ابھی, بھوک لگی ہے تو ابھی اٹھ کے چلے جاؤ گے بیچ میں سے, فرصت سے کھا لینا 2-4 دن کے بعد نہانا نہانا. وہ 3 دن پابندی سے کھانا کھاتے ہیں, ایک بھی قضا نہیں ہوتا, ایک ٹائم کا کھانا قضا نہیں ہوتا, تین کہنے کے ناشتہ ایک ٹائم, بیچ میں ریفریشمنٹ یہ 2, پھر تیسرا وہ لنچ, اور پھر وہ کچھ لائٹ ریفریشمنٹ شام کو, پھر وہ رات کو 10-11 بجے وہ ڈنر. 5-7 بار دن میں قوم کھاتی ہے اور دل کو مناتی ہے, میں تو 3 ٹائم کھاتا ہوں, 3 ٹائم نہیں ہے, 5-7 بار ہے. آپ گنتی کرو, یہ سب کھانا ہی تو ہے. اب جیسے وہ بعض لوگ وہ بہت یعنی کہ اپنے آپ کو یوں کہ میں تو سحری کے بعد کھاتا ہوں, سحری کے بعد معاف کیجیے میں تو تراوی کے بعد کھاتا ہوں, ایسے آپ نے بہت دیکھے ہوں گے جو اپنے آپ کو بے وقوف بناتے بےچارے, خود فریبی میں مبتلا ہوتے. اچھا یعنی سارا دن روزہ رکھا اور اب بھی تراوی, اتنا جذبہ کہ تراوی کے بعد کھاتے ہیں, تو مغرب کے بعد ذرا پانی پی لیا کرو, تو پھر جب اس کو آپ مزید پھنگولو گے نا تو بتائے گا پانی بھی پیتا ہوں, سموسے بھی کھاتا ہوں, کباب میں نگلتا ہوں, جو فروٹ آئے ہپ کر کے ڈال لیتا ہوں. مغرب کی نماز جماعت بھی لینی ہوتی ہے تو جلدی جلدی 2-3 منٹ میں مطلب لینے کے میرا پیٹ فل ہو جاتا ہے, اور پھر وہ کھانے کی نوبت وہ رہتی نہیں ترکیب, تو تراوی کے بعد ذرا پھر بھوک لگتی تو کھاتا ہوں. یہ سچ بولے تو یوں نکلے, باقی بیوقوف نہ بنائے کہ میں تراویح کے بعد کھاتا ہوں. مغرب کے بعد اب کھاتے لیتے, مغرب سے پہلے ہی کھا لیتے. یہ ایک عام مطلب ہے کہ تقریباً سبھی ہی کرتے, تو یہ ایک ٹائم کا کھانا ہوا. ہم رمضان میں دو ٹائم کا نہیں کھاتے, غلط. جو سورج ڈوبتے وقت پانی پی کر افطار کر کے نماز پڑھتا ہے اور کھانا پھر بعد میں, وہ اس کی بات نہیں کر رہا, میں جنرل بات کرتا ہوں. جو مسجدوں میں تھال پر جو ٹوٹ پڑتے ہیں بھوکے شیروں کی طرح, یہ ایک ٹائم کا کھانا کھا چکے ہیں, اب دوسری ٹائم کا وہ مروجہ کھانا مغرب کے بعد یا تراویح کے بعد, پھر کچھ بچا کھچا ہے تو مڈ نائٹ کھا لیا, یا کچھ وہ کھجلا پھینی اور اس طرح کی وہ اپنی خوش فہمی کی وجہ سے لائٹ اور پہاڑ سے وزنی غذا, لائٹ نہیں ہے ہیوی ہے, یہ کھاتے ہیں. پھر چھولے کچوریاں اور کھچڑے اور پتہ نہیں کیا کیا ڈالتے ہیں. اس کے بعد جناب والا وہ سحری اور اسی ڈٹ کے کھاتے ہیں کہ وہ ساری رات تو یہ کھاتے رہتے ہیں کیونکہ دن کو کچھ کھانا نہیں ہے, تو وہ سحری بھی ڈٹ کے کھاتے ہیں. پھر افطار کے بعد پھر وہی میں نے کہا ٹوٹ پڑتا کہ سارا دن نہیں کھایا. تو یوں ایک روٹین ہے کہ کئی کئی بار وہ رمضان المبارک میں کھاتے ہیں, آخری دنوں میں بیمار ہو جاتے ہیں. کلینک میں جا کر دیکھ لیں, رش نہ ملے تو مجھے بول دینا کہ آپ کی غلط فہمی ہے. کلینک میں آخری دنوں میں رمضان کے رش ہوتا ہے. عید کے دن کئی ایسے ہوتے ہیں بےچارے جو بخار میں تپ رہے ہوتے ہیں, وہی کباب سموسا بولتا ہے, پکوڑے بولتے ہیں کہیں, تو یہ ہوتا ہے. کوئی گلا پکڑ کے بیٹھا ہوتا ہے, کوئی پیٹ دبوچ کے بیٹھا ہوتا ہے بےچارا کہ میرا پیٹ میں درد ہے. اب نگلتے رہیں گے تو یہ تو ہونا ہے نا, ربڑ کی آتوں میں آپ یہ پتھر کنکر اور تلی ہوئی سخت غذائیں ڈالیں گے, یہ چبائے بغیر تو ہوگا تو صحیح کیا کریں. خود کردارا علاج ہے, اپنے ہاتھوں کے کیے کا کوئی علاج نہیں. اللہ ہم کو عقل سلیم عطا فرمائے. تو بہرحال یہ کہ میں نے عرض کیا کہ ہم کو ماحول نہیں ملتا, دل بہت سخت ہو گیا, اس وجہ سے عارضی طور پر اگر چوٹ لگ بھی جاتی ہے لیکن بعد میں ہم وہی کہ وہی ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ماحول بدلنا پڑے گا, رولنگ کرنی پڑے گی, بالکل چینجز. وہ نہیں جس کے وہ بلڈ کینسر ہو جاتا نا, اس کا ایک علاج یہ کرتے ہیں اگرچہ وہ اتنا کامیاب نہیں ہوتا, کہ بدن کا سارا خون تبدیل کر دیتے. جزاک اللہ. بدن کا سارا خون نکال لیتے اور چینج کر دیتے. تو یہ بلڈ کینسر والا تو پھر بھی خوش نصیب ہے گا, اللہ کی رحمت کے دریا میں غوطے لگا رہا ہے. جی ہاں, بیماری یہ ہر صورت میں زحمت نہیں ہے, حقیقت یہ کہ بھائی سے رحمت ہے. اور یہ جو گناہوں کا مریض ہے بلڈ کینسر کے مریض کے مقابلے میں کروڑوں اربوں درجے برا ہے. کہ گناہ میں بھلائی نہیں ہے, بیماری میں برائی نہیں ہے, دیکھا جائے. تو جس طرح بلڈ کینسر کے مریض کو سارا خون تبدیل کرنے کی ایک فارمولیٹی ہے, اسی طرح جن کے دل سخت ہو گئے یا جو اس طرح تھوڑا سا اثر لیتے ہیں پھر, تو وہ اپنے آپ کو غور کریں اور اپنا سارا انداز زندگی تبدیل کر دیں کہ یہ یہ یہ یہ یہ یہ رکاوٹ ہے, یہ دوست رکاوٹ ہے, یہ صحبت رکاوٹ ہے, یہ فلاں جگہ رکاوٹ ہے, یہ فلاں کام رکاوٹ ہے, فلاں غذا رکاوٹ ہے. پھر آپ یہ سب چینج کر کے آپ مدنی ماحول کو صدقے دل سے اپنا لیں, یا مدنی ماحول میں ہیں پھر بھی یہ ترکیب نہیں بن پا رہی, تو آپ پھر غور کریں کہ کیا ہے آپ کے اندر ایسی چیز کہ جس کی وجہ سے رکاوٹیں بن رہی ہیں اسلام میں, اس کو دور کرتے چلیں یا رکاوٹوں کو ہٹائیں, ان شاء اللہ آپ دیکھیں تبدیلی آ جائے گی. اللہ کی رحمت سے مطالعہ دل لگے نہ لگے مطالعہ اپنا بڑھا دیں, وی سی ڈیز بیانات کی سنتے رہیں, کہ سیٹیں آڈیو سنتے رہیں بیانات کی, تو چوٹ پر چوٹ چوٹ پر چوٹ آپ کے دل پر لگتی جائے گی, ان شاء اللہ عزوجل سینہ مدینہ ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا جی میں پرانا حاجی کے ہلکا بھاو پر سے ہفتے والے میں تشریف لایا تھا, ہم نے آپ نے جو ہمیں ٹرانسپورٹ کے لیے جو خصوصیت پروگرام کیا تھا اس میں میں تشریف لایا تھا, اس میں میرا یہ سوال رہ گیا تھا کہ ہم ٹرانسپورٹ والے زیادہ تر قسطوں کی گاڑیاں لین دین بہت کرتے ہیں, یہ ٹیر لے لیتے قسطوں پہ, اس پہ ہمیں روپے میں بارہ منافع لگاتے ہیں, جو گاڑی لیتے ہیں اس پہ روپے کے ساتھ روپے لگا دیتے ہیں, اور بعض وقت کوئی آٹھ آنے لگاتا ہے. تو اس میں ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے اسلام کیا حلالی چیز بتاتا ہے, اس میں ہم قائم رہے ہیں کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہم بچوں کو حلال کھلا رہے ہیں کہ حرام کھلا رہے ہیں. ہم گاڑیاں لے کے آزاد کر لیتے ہیں, ہمیں معلوم نہیں کہ اگلے جان میں ہم بچوں کے لیے اچھا کیا کر کے جا رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ ہمیں نہ قبر بھی جگہ نہ دے. مہربانی کر کے بابا جی ہمیں سوال کا جواب دے دینا. بڑے خوف خدا والی باتیں آپ نے کی, اللہ تعالیٰ اور برکت دے آپ کو. ویسے اگر قسط کا یہاں تک تعلق ہے, اگر یہ ہے نا کہ قسط نقد لیا تو سستا, ادھار لیا تو مہنگا, یہاں تک تو جائز ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ یہ کرتے کیا ہیں کہ اگر قسط وقت پر نہیں بھری تو پھر اتنا یہ مزید وہ اتنا لیں گے, پھر اتنا لیں گے, تو یہ جا کر بارہا سود میں جا پڑتے ہیں, اور یہ کہ وہ مالی جرمانے میں جا پڑتے ہیں, کہ یہ گناہوں میں جا پڑتے ہیں, اس طرح یہ قسطوں والے. تو اگر پہلی صورت جو میں نے بتائی نا کہ صرف یعنی کہ وہ سستا لو تو نقد لو, سستی لو تو ایک لاکھ روپے کی, اور اگر چھ مہینے کے بعد دو تو ایک لاکھ بارہ ہزار کی, ایک لاکھ پچیس ہزار کی گاڑی, تو یہ تو جائز ہے. لیکن بیچ میں جو یہ گڑبڑ کرتے نا یہ لوگ کہ قسطیں نہیں بھرو گے تو یوں تو یوں تو اتنا زیادہ تو اتنا زیادہ, یہ سب حرام ہے. اور آج کل تقریباً نظام یہی چل رہا ہے, یہ غلط والا چل رہا ہے, درست والا نہیں چل رہا. تو اگر کوئی درست والا کرتا ہے تو مرحبا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چینل کے ناظرین, ہم آپ کو ایک ایسے استھائی بھائی سے ملواتے ہیں کہ جو باب المدینہ کراچی کی ایک جیل میں گزشتہ کئی ماہ سے بند تھے. الحمدللہ ان کو جیل میں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ملا, مدرسے میں آ گئے اور مدرسے میں پڑھتے رہے. مدرسے میں آنے سے پہلے ان کا نہ یہ حلیہ تھا, نہ یہ رنگ تھا, اور نہ یہ کچھ علم رکھتے تھے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت جیلوں میں فیضان قرآن مدرسے میں آنے کی برکت سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا, قاعدہ پورا پڑا, فرض علوم حاصل کیے, اور حفظ کے درجے میں داخل ہو کر انہوں نے تین پارے بھی جیل میں حفظ کر لیے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے, مرشد کی دعاؤں سے, اپنے والدین کی دعاؤں کے صدقے میں, شجر شریف میں دیے ہوئے وظائف کی برکت سے اللہ نے ان کو رہائی نصیب کی. آج یہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اجتماع میں انہوں نے شرکت کی, اور اب ان کی کیا عزم ہے ہم اس سے پوچھتے ہیں. انشاءاللہ یہ اپنے تاثرات خود بتائیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد وسیم عطاری ہے. گزشتہ 22 ماہ پہلے میں چند اپنی بری صحبت کی وجہ سے کراچی کے ایک جیل میں قید ہو گیا تھا. وہاں پر جا کر مجھے الحمدللہ جب دعوت اسلامی کا مدنی ماحول میسر آیا تو میں نے اس مدرسے میں داخلہ لے لیا. وہاں پر باہر سے آنے والے استادوں سے میں نے الحمدللہ فرض علوم سیکھے, قرآن پاک ناظرہ ختم کیا, تین پارے بھی الحمدللہ حفظ کر لیے, موزینی کی بھی سعادت نصیب ہوئی, امامت کی بھی سعادت نصیب ہوئی, اور الحمدللہ مدنی ذہن بھی منا, شرعی پردہ بھی نصیب ہوا, مدنی حلیہ بھی سجا لیا, اور آج اللہ کا شکر ہے شجر شریف کے وظیفوں کے صدقے سے آج الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں رہائی کی سعادت پا کر یہاں پر موجود ہوں, فرض علوم کورس کے لیے حاضر ہوں, اور انشاءاللہ میری نیت ہے کہ درس نظامی کا کورس عالم بعمل بننے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ عز و جل. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, ہم تو غیبت کریں نہ سنیں انشاءاللہ. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کو بھی استقامت دے, ہم سب کو بھی استقامت دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ کیا اعلیٰ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے میٹھا پان کھایا تھا, اور کیا میٹھا پان کھانا سنت ہے یا نہیں؟ اور بابا جان میرے لیے دعا فرما دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میٹھے پان کے بارے میں تو میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے اعلی حضرت کے تعلق سے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. اچھا اچھا یہ بھی پوچھا کہ کیا میٹھا پان کھانا سنت ہے؟ یہ بھی پڑھا نہیں ہے. میٹھا پان کھانا سنت ہے؟ پان تو یہ ہمارے یہاں خاص کر پاکو ہند میں ہی زیادہ کھایا جاتا ہے. پہلے تھا یا نہیں تھا یہ بھی کوئی ایسی روایت پڑی نہیں ہے. پان اس دور میں آج جی بالخصوص جو کابینات مدنی مذاکرے میں حاضر ہیں یہ ہمارے خارا در، میٹھا در، مدنی کالونی اور اس طرح کے جتنے بھی علاقے نا وہاں سے بابا ماشاء اللہ کر لیے خوب دعوت اسلامی کے عاشقان رسول سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر اختیار کر رہے ہیں. بابا رنچو لین بھی شامل ہے ماشاء اللہ. صدر پنجاب کالونی، ڈیفینس، کلفٹن، منظور کالونی، محمود آباد، اعظم بستی، بابری چوک، میلاد روڈ، طارق روڈ، قیوم آباد، دو جامعات بھی ہیں ماشاء ماشاء. سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. اعلم و سعلم و مرحبا. بابا گزشتہ مہینے باب المدینہ کراچی سے قافلہ افریقہ کی ریاست موزمبیک سنتوں کی تربیت کے لیے، نیکی کی دعوت کی دھومے مچانے کے لیے روانہ ہوا ہے. آج وہاں کے ذمہ دار کا میسج آیا کہ موزمبیک کے شہر ٹیت ایک شہر ہے، وہاں پر یہ مدنی قافلہ پہنچا ہے. تین کفار الحمدللہ عز و جل مسلمان ہوئے ہیں. بابا وہ موضوع اصل وہ پان کا چل رہا تھا نا، تو ان علاقوں میں پان کی دکانیں زیادہ پائی جاتی ہیں، اس کا کیا سبب ہے بابا؟ اس حوالے سے تھوڑی اور مزید وضاحت فرما دیجیے. ایک تو جیسا کہ نگران شورا نے سوال کیا، اتنا بکثرت ہمارے یہاں پر پان کھایا جاتا ہے اور مختلف قسم کے پان کھائے جاتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں انہوں نے سوال کیا کہ یہ سنت مبارکہ ہے پان کھانا، میٹھا پان کھانا ہے، کسی طرح کا پان کھانا، تو اس حوالے سے کچھ اور وضاحت فرما دیجیے کہ آپ کر دیے. میں نے اس کے بارے میں پڑھا نہیں ہے، کیا بول رہے ہیں؟ پڑھا آپ نے بھی نہیں. فی نفسی مباح تو ہے پان، تحقیق کے بغیر کسی کام کو سنت نہیں کہنا چاہیے. ٹھیک ہے، بیچاروں نے انہوں نے پوچھا تو بہرحال یہ کہ اس کی عقلن بھی یہ سنت سمجھ میں نہیں آ رہی پان کھانا، کیونکہ پان مباح تو ہو سکتا ہے لیکن اب پان کے سائڈ افیکٹ کتنے. کسی دور میں نے بھی پان کھانا شروع کیا تھا تھوڑا تھوڑا، تو میرے کو بڑی یعنی پریشانی ہوتی تھی کیونکہ اب اس کو کوئی درست شریف آدمی پڑھ نہیں سکے اور کچھ ویسے ہی بس وہ میں نے بھی جان چھوڑا نہیں بیکار ہے. اور پان کے لیے منہ چلا یا درود پاک پڑھنے کے لیے منہ چلا ہے؟ اللہ اللہ کرنے کے لیے منہ چلا ہے آدمی، تو یہ مطلب مصروف کرنے والی چیز ہے اور ایسے ہی ہے بس. پان کیا بولوں میں آپ کو، لیکن یہ کہ اگر کوئی پان کھائے گا تو گناہگار نہیں ہوگا، یہ بھی ذہن میں رکھیے، ناجائز نہیں ہے. اب ناجائز کی اور وجوہات بعض اوقات شامل ہو جاتی ہیں. اب خصوصاً ہمارے پاکستان کا جو کتھا ہے نا، یہ تو میری معلومات کے مطابق پاکستان میں کتھے کی پیداوار ہی نہیں ہے. یہ مٹی میں چمڑا رنگنے کا رنگ ملاتے ہیں اور اس کا یہ کچھ ترکیب سے کتھا نما بنا دیتے ہیں، کتھا نہیں ہوتا یہ. تو اب یہ کتھا مٹی کے بارے میں جزئیات موجود ہیں کہ حد ضرر تک مٹی کھانا حرام، حد ضرر یا نقصان پہنچانے تک، منہ نقصان پہنچانے کی حد تک مٹی کھانا حرام، چونا بھی مٹی ہے، قلیل مقدار میں تو جائز ہے، تھوڑی سی مقدار میں چونا بھی جائز ہے، لیکن اتنا زیادہ چونا کھا لینا جو نقصان کرے، تو پھر نقصان پہنچے اس حد تک کہ یہ چونا کھانا حرام ہو جائے گا. اب اس کے مسائل ہوتے ہیں پان کے، گردے کی پتھریاں جو ہوتی ہیں نا، گردے کی پتھری کو جب یہ اس کا ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس میں یعنی گردے کے سے نکال کر، تو عموماً اس کا غالب جوس یہ چونا ہوتا ہے، کیلشیم جس کو بولتے ہیں، یعنی کہ زیادہ مقدار گردے کی پتھری میں چونے کی ہوتی ہے. پھر یہ چھالیا کھاتے ہیں، چھالیا بھی بکثرت کھاتے ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے منہ چھالے، اور یہ ابھی خوشبودار طرح طرح کے چھالیے آج کل چلے ہوئے ہیں، تو یہ بھی مضر صحت ہے. اس کی تو ایک ایک پیکٹ کا ایک دانہ بھی نہیں کھانا چاہیے، اتنی خراب ہے. اور ہمارے یہاں یعنی یہاں بیٹھے ہوں گے کتنے چھالیا خور، ایک سے ایک بیٹھے ہوں گے، پنیا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، یوں یوں کر کے کھا لیتے ہوں گے چھپ کے پنی. ان کو یہ بھی خوف نہیں آتا کہ یہ بنا مسجد میں کچرا نہیں کیا جاتا، وہ یہ کرتے ہیں بےچارے اس طرح. تو یہ ہے سخت نقصان دہ. پھر گلے کی بھی شکایت کرتے ہیں، یہی لوگ کرتے ہی رہتے ہیں نا، گلا درد ہے، گلا بیٹھا رہتا ہے، آواز بیٹھ جاتی ہے، فلاں ہو جاتا ہے، نعت نہیں پڑھ سکتا ہوں، آواز پھٹ جاتی ہے میری، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. تو یہ تو بہت کم ہے، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے بعد میں یہ گلے کا کینسر بنا تو کہاں جاؤ گے. تو اس لیے وہ پان خوروں کو ایک تعداد ہے، پان پلس گٹکا جو ہے نا، یہ پان سے کم خطرناک نہیں شاید زیادہ خطرناک ہو. اس میں بھی طرح طرح کے کچرے ملاتے ہیں، اور سڑی سپاری ہوتی ہے، سڑا ہوا چھالیا، بالکل تھرڈ کلاس کچرا چھاپ، اور اس میں طرح طرح کے اس گلے سڑے تمباکو ملاتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا یہ ترکیب بناتے ہیں، کیا کیمیکل ڈالتے ہیں کہ آدمی کو اس کا چسکا لگ گیا تھا، اس کے بغیر اس کو مزہ نہیں آتا. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ یہ زبان کے بیچ میں جو ہے نا ایک قدرتی کچھ ڈاٹ ہوتے ہیں، دانے دانے ٹائپ کے ہوتے ہیں، اس سے وہ لذت معلوم ہوتی ہے غذا کی. اب یہ دانے اس کے گھسنے شروع ہو جاتے ہیں، جھڑنے شروع ہو جاتے ہیں، زبان وہ بالکل فنیشنگ ہو جاتی ہے زبان پر، وہ دانے جھڑ جاتے ہیں، تو نتیجتاً کھانے کا ٹیسٹ اتنا نہیں آتا یا نہیں آتا. بعض اوقات ایسی بھی نوبت آتی ہے کہ کھانے کا ٹیسٹ ہی نہیں آتا، یہ تو دنیا بھی نقصان ہوا. پھر چھالا پڑتا ہے، آپ نے بارہ دیکھا ہوگا کہ لوگ منہ کے چھالے کی شکایت کرتے ہیں آج کل. اب یہ کیا کیا کھاتے ہیں، کوئی بھیل پوڑی کھاتا ہے، کوئی مین پوڑی کھاتا ہے، کوئی وہ پلا سوف سپاری کھاتا ہے خوشبودار، تو گٹکا کھاتا ہے، تو پان کھاتا ہے، تو ان کو پڑتا ہے چھالا. عموماً چھالا پیٹ کی گرمی سے بھی پڑتا ہے، تو یہ چھالا پڑتا ہے، پھر بھی نہیں باز آتے، تو یہ چھالا بڑھتا ہے. چھالا بڑھتے بڑھتے بڑھتے بڑھتے بڑھتے پھر بالآخر کینسر کا روپ دھار لیتا ہے. یہ کیس بہت ہوئے ہیں، اور مجھے سننے والے ناظرین بھی ہوں گے بعض بیچارے جو اس مرض میں اب مبتلا ہو چکے ہوں گے. اب تو ڈاکٹر نے وہ منع کر دیا ہوگا پان کا، تو پان کے دیکھتے بھی نہیں ہوں گے، لیکن ڈاکٹر آپ کو کیوں منع کرے؟ آپ اس گناہگار کی بات مان لو نا، چھوڑ دو نا پان، اس میں پیسہ بھی بہت آپ کا صرف ہوتا ہے، اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، اور آپ کیا ہو گیا آپ کو، آپ پیسے دے کر بیماریاں خرید رہے ہو، چھوڑو اس کو، دفاع کرو یار، نہیں چاہیے. جو اپنے کو درود شریف نہ پڑھنے، درود شریف نہ پڑھنے دے، ذکر اللہ زبان سے نہ کرنے دے، ایسا گٹکا پان اپنے کو کائے کو چاہیے؟ مسجد میں نہ بیٹھنے دے، روزہ نہ رکھنے دے. کئی ایسے ہوں گے جو اس وجہ سے روزہ نہیں رکھتے ہوں گے، بولتے ہوں گے یار ہم گٹکا نہیں کھاتے، ہم کو چکر آتا ہے. تو چھوڑو نا، ابھی سے اس کو جان چھوڑو نا، تاکہ رمضان مبارک تک آپ روزے کے لیے بالکل تیار ہو جائے. اس نیت سے چھوڑو گے تو ثواب بھی ملے گا ان شاء اللہ عز و جل. مسجد میں زیادہ بیٹھ نہیں سکے گا، گٹکا خور یا نہیں بیٹھے گا، مدنی مذاکرے وہ آپ کو باہر ملے گا. بہت تھکتے رہتے معاذ اللہ مسجد کی دیواروں تک کو یہ معاف نہیں کرتے, ان کو بھی رنگ دیتے. اگر کبھی بھول کر مسجد میں گھس بھی گئے تو ان کو پکڑ کے نکالنا چاہیے. بار تمہارا کیا کام ہے مسجد میں پچکاری مارتے ہو دیوار کو, تم لوگ ایک رنگ دیتے ہیں. یہ بالکل آپ نے دیکھا بھی ہوگا بہت سونے وضو خانے پہ, تو وضو خانے کا پورا مطلب انہیں کو لال کر دیتے ہیں. یہ رمضانوں میں اس کے نظارے بہت ہوتے ہیں. یہ آتے تم مزہ لینے آتے ہیں, بریانی کھانے آتے ہیں, یہاں ہوتی ہے نا مطلب افطار سحری تو آتا ہے نا, قوم کا چندہ تو زندہ باد دنیا کماوے کھاوے ہم. تو اس طرح کے ایک مخلوق آتی ہے جو خوب ڈٹ کے کھاتی ہے مالے مبدلے بحرم کر کے اور لال کر دیتے ہمارے وضو خانے ہماری دیواریں تھوک تھوک کے. ہم یہاں سمجھاتے بھی, یہ تو نہیں سنتے ہوتے, ان کو کیا پتا کہ یہاں مائک پر کیا ہو رہا ہے. یہ اللہ کے ذکر کے لیے تھوڑی آتے, تو کھانے پینے کے لیے آتے یا دوستوں سے ملنے آتے, مزہ آتا ہے اس لیے آتے. تو یار یہ ایسی مزی چیز ہے یہ پان گٹکا جو اللہ کی عبادت سے روک رہی ہے آپ کے سامنے. آپ سنی رہے میری بات, آپ بتائیے گٹکا خور اس میں کیسے بیٹھے گا, منہ میں بھر کے کیسے بیٹھے گا, تھوکے گا کہاں جا کے. یہاں بیٹھے گا تو کیا دو چار منٹ بیٹھے گا پھر بھاگ کھڑا ہوگا. وہ جو گلے میں سپاری اٹکی نے کھانسی آ گئی نا, تو جو یہ منہ بھرا ہوا جو خود کو بھی بھرے گا نا آجو باجو والوں کو بھی بھرے گا. ہاں تو یہ بیٹھتے ہی نہیں ہوں گے اس طرح کے. صحیح کہہ رہے ہیں بابا. تو یار یہ چھوڑو اس کو, آج سے طے ہوا ٹھیک ہے نا, فائنل فائنل اینڈ لاسٹ ڈیسیزن لے لو کہ پان گٹکا اپنے کو نہیں چاہیے. جو ہمیں درود اور ذکر و درود سے روکے وہ پان گٹکا ہم کو نہیں کھانا بھائی. پان گٹکا کھاوے ہمارا دشمن یار, ہم کیوں کھاوے, وہ اپنے کو نہیں چاہیے. یہ بلڈنگوں کی سیڑھیاں بھی آپ بھر دیتے ہو بھائی, احتیاط کریں. عمارتوں کی سیڑھیاں, دیواریں, گھروں میں پنیاں, اور پھر وہ یہ جو پان گٹکے کی جو وہ پیکٹ ہوتے ہیں پلاسٹک کی پنیاں, پتا چلا ہے کہ یہ آپ کے وہ جو ڈرینیج میں جاتی ہیں تو یہ ڈرینیج بھی بلاک کر دیتی ہیں. اور اتنے اس کے مطلب ہر چیز کے اس کے کئی فوائد تو شاید آپ کو ایک آدھ گنتی نہیں کروا سکو گے, نقصان ہی نقصان ہے. احتیاط کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیجئے اللہ تعالیٰ اس عادت سے نجات عطا فرمائے, کیونکہ یہ ایک مطلب طلب آتی رہتی ہے جیسے لوگ بتاتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ تھوڑی سی کوشش کریں گے تو ابتدان آپ کو تکلیف ہوگی, لیکن اگر آپ نے کمر باندھ لی اور پکا پکا ارادہ کر لیا تو یہ چند لمحوں کی یا چند دنوں کی اس میں مطلب کہ زحمت آپ کو ہوگی, آپ ضبط کر لیں, صبر کر لیں. ویسے ہی دعویٰ تو کرتے ہیں نا, میں اتنا طاقتور ہوں, میں اتنا ہمت والوں کو سامنے تو آوے, چلو سامنے کوئی نہیں گٹکا ہے سامنے آ گئے, اسے نپٹ کے بتا دو بھائی, اپنی عادت سے نپٹ کے تو بتا دیں یہ گٹکا سامنے آ گئے چلو اس سے نپٹتے ہیں. بہت طاقت ہے نا آپ میں, بہت ہمت ہے نا, بہت بہادر ہو آپ, چلو اسے نپٹ کے بتاؤ, چھوڑ کے بتاؤ, چلو مانتے ہیں آپ کو. ایک چھوٹی سی دو روپے کی پوریا چھٹتی نہیں ہے, اپنے کیا ہمت والے ہیں. ہمت کیجئے اور بسوں میں بیٹھ کر تھکنا, بسوں میں تھکنا اور تھکنا ہی تھکنا اس کے اندر. پھر عمارت کی سیڑھیوں کے کونے رنگ دیتے ہیں. جی بابا, حیدرآباد کے ایک شخص کے بارے میں پرچی آئی ہے بیچارے کے بارے میں, کہ چند دن پہلے بتایا کہ وہ پان بہت کھاتے تھے, اب انہیں گال میں کینسر ہو چکا ہے, تقریباً گال کا ایک حصہ جھڑ چکا ہے, انتہائی بدبو زخم سے آتی ہے جس کے باعث قریب کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے. ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے آپریشن بھی ممکن نہیں, پورے منہ میں کینسر پھیل چکا ہے, گلے میں بھی اثرات پہنچ چکے ہیں, حلق سے صرف پانی اتر سکتا ہے, انتہائی اذیت میں ہیں. اللہ بیچاروں کے لیے آسانی پر اللہ شفا دے دے, تو اس پر قادر ہے. ہمیں کسی سے معاذ اللہ دشمنی تو ہے نہیں, ہمیں سب سے ہمدردی ہے, محبت ہے مسلمانوں سے, آقا کی پیاری امت سے. تو ان کے لیے دعا بھی کیجیے اللہ بیچاروں کو ٹھیک کر دے, اور ان کے اس حصے سے ہمیں عبرت بھی نصیب فرمائے. تو سب پان گٹکا چھوڑ دیجیے, یہ خطرناک ہے, یہ اچھا اچھا نہیں ہے. تو جلدی جلدی ہم کو ایس ایم ایس کیجئے, ہم کو یہاں اگر کوئی کھاتے ہوں تو وہ بھی وہ اظہار کر دیجئے کہ آئندہ نہیں کھائیں گے پان گٹکا انشاءاللہ. جو کھاتے ہوں, سب نہیں کھاتے ہوتے, جو کھاتے ہوں تو وہ بے شک یہاں بھی ہاتھ اٹھا کر اظہار کریں کہ ہم نے آج سے نیت کر لی کہ پان گٹکوں کو تین طلاق ہم کو نہیں چاہیے. ماشاء اللہ کتنے ہاتھ اٹھ رہے ہیں, الحمدللہ. پان گٹکے کو تین طلاق, ایسی طلاق جس میں رجوع ہی نہیں ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میں آپ کی بھلائی ہے سر, مجھے میری میرا کیا ہے. اب اس میں زیادہ سے ناراض کون ہوگا؟ جو پان گٹکے کی دکان چلاتا ہوگا وہ ناراض ہوگا. ناراض ہوتا ٹھیک ہے آدھی روٹی زیادہ کھا لیں, نہیں معاف کیجیے, نہیں نہیں نہیں بھولیا, آدھی روٹی کم کھا لیں, کم پیٹ کا کفلے مدینہ کی تو اس کو بھی دعوت دیں گے نا. آپ اور کوئی دھندہ کر لو, اگر گاہک ٹوٹ جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں. یہ بےچارا ویسے ہی نہیں کھا سکتا بابا, اس کی تو حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ یہ کھانے جیسا. کس سے؟ اچھا کسی نام اگر ہے تو نہیں لے گے مدنی چینل پر, کمپنی کیس نہ کر دے اپنے اوپر. یہ جتنے بھی یہ ہے نا سلسلے سب, یہ پان گٹکوں کے یہ سب چھوڑ دو, طرح طرح کی پڑیاں نکلتی ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. بابا یہاں موجود ایک اسلامی بھائی بھی آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں. لبیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا جان میرا سوال یہ ہے کہ میں نے جس سے بھی کسی عالم سے یا کسی اسلامی بھائی سے پوچھا کہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے یا وسلم ہے, تو انہوں نے یہ بتایا کہ وسلم ہے, لیکن جب بھی سننے میں آتا ہے تو میکسیمم یہی سمجھ آتی ہے کہ وسلم پڑھا جاتا ہے, تو پلیز اس کی وضاحت فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آپ نے عالم سے پوچھا تھا تو وہ تو یہی بتائے گا نا, عالم سے پوچھا تو درست بتاتا آپ کو. عالم یعنی دنیا, عالم علم دین رکھنے والا, عالم ہوتا تو آپ کو یہی بتاتا کہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ ہوا نا یہ سر جن صلی لام پر زبر آئے گا تو آخر میں بھی سلم پہ زبر آئے گا. اب لام کے نیچے زیر آئے گا نا تو نیچے سلم کے بھی زیر آئے گا, جیسے صلی اللہ علیہ وسلم, صلی وسلم لام یا صلی لام کے نیچے زیر ہے نا تو سلم میں بھی لام کے نیچے زیر آئے گا. تو صلی اللہ میں اوپر لام ہے نا, لام پر زبر ہے نا, اس لیے آخر میں سلم میں بھی زبر آئے گا. تو وہ داڑھی والا ہوگا, عام آدمی وہ عالم نہیں ہوگا. تو یہ عالم کی تو اپنے کو سمجھ تو پڑتی نہیں ہے نا, بعضوں کا تو ایسے کپڑے لتے ہوتے ہیں کہ اپنے کو لگتا ہے کہ بہت بڑے کو مفتی صاحب ہے, جب بولتے تو پتہ چلتا ہے کہ کہاں تک پہنچے ہوئے, مگر یہ ہر ایک کو تو نہیں سمجھ آتی نا کہ کہاں تک پہنچے ہوئے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تیاری ہے انشاء جی, اپنے عزم کا اظہار کریں. غیبت کے خلاف جنگ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. محبتوں کے چو کفل مدی انشاء اللہ, کفل مدی انشاء اللہ, کفل مدینہ انشاء اللہ, سر پہ امامہ رخ پہ داری, سر پر زلفے اکثر, نظریں حیا سے نظریں انشاء اللہ. شیطان کے خلاف جنگ پہلے تولو, پہلے تولو بھائی, پہلے تولو وجل. بابا یہ بھی ارشاد فرما دیجئے سادے ساتھ کہ اگر کسی نے ان کو یا کسی بھی اسلامی بھائی کو یہ بتا دیا کہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جگہ وسلم پڑھنا, تو کیا اس سے کوئی معنی تبدیل ہو جائے گا یا اس طرح پڑھنا ناجائز قرار پائے گا؟ اس بارے میں بھی ارشاد فرما دیجئے. معنی نہیں بدلتے سر, ناجائز بھی نہیں ہے, لیکن یہ کہ وہ قاعدہ جو ہے نا لغت کا جو قاعدہ ہوتا ہے تو اس کے حساب سے وہ سلم ہی بنے گا. اگر سلم پڑھ لیا تو گناہ نہیں ہے اس میں. اس طرح صلی و سلم کہہ دیا تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو خارش کا عارضی مرض ہو اور وہ نماز کے ایک ہی رکن میں تین مرتبہ سے زیادہ خارش کرے یا تین مرتبہ خارش کرے تو کیا اس کی نماز جاتی رہتی ہے یا نہیں؟ اور باپا جان کی بارگاہ میں دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی اسلامی بھائی کی جماعت کی صورت میں ایک یا دو رکعت چھوٹ جائے, وہ اسلامی بھائی امام صاحب کے ساتھ شامل ہو جماعت میں اور امام صاحب کو جو ہے سجدہ سہو ہو گیا, سہو کی حاجت, اور وہ سجدہ سہو کے لیے ایک سلام پھیریں, اور ان کے پیچھے جو وہ اسلامی بھائی جن کی نماز ایک یا دو رکعت چھوٹی ہوئی ہو وہ امام صاحب کے ساتھ ایک سلام نہ پھیریں اور امام صاحب کے ساتھ سجدہ سہو کریں, اور اس کے بعد جب امام صاحب دونوں سلام پھیر دیں اور صرف وہ اپنی نماز کے لیے کھڑا ہوں تو کیا ان کی نماز ہوگی یا نہیں, چونکہ وہ انہوں نے امام کے ساتھ ایک سلام نہیں پھیرا تھا؟ وہ خارش کا تو ایسا ہے کہ ایک رکن میں تین مرتبہ کھجانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے, نے ہاتھ اٹھا کر جو کھجلایا, کھجانے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو اس سے نماز جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی. تین سے دو کی, تین سے کم یعنی دو یا ایک بار کھجایا تو حرج نہیں ہے ایک رکن میں. مثال کے طور پر قیام میں یہ کھجایا, بھلے کئی بار انگلیوں کو حرکت دی یہ ایک ہی بار کہلائے گا, پھر ہاتھ باندھ لیا اب دوسری جگہ کھجایا یہ دو مرتبہ ہو گئی. اب رکو میں چلا گیا, اب رکو میں پھر تین سے کم کی اجازت ہو گئی. اگر کسی رکن میں تین بار یا تین بار کھجا گیا تو اب نماز ٹوٹ چکی. اس کا یہ مسئلہ ہے. اور وہ نماز کا کوئی مسئلہ پوچھا, مسبوق کی, مسبوق ہو اور امام سلام پھیرے سجدہ صاحب کے لیے, اگر وہ سلام نہ پھیرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ یعنی جس کی ایک یا دو رکعتیں نکل گئی ہیں, امام کو کسی وجہ سے سجدہ صاحب لائق ہوا, امام نے تو سلام پھیرا, اب اس نے سلام پھیرے بغیر امام کے ساتھ سجدہ صاحب کیا تو حکم شرع کیا ہے؟ تو سجدہ صاحب کے لیے اس کو سلام نہیں پھیرے گا نہیں؟ جی یہ نہیں پھیرے گا, پھیرے گا تو اس کی نماز جاتی رہے گی. یہ نماز جو مسبوق ہے جس کو ادھوری جماعت ملی ہے نا, اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سلام پھیرے بغیر سجدہ سہو امام کے ساتھ کرے. اگر اس نے امام کے ساتھ سلام پھیرا تو اس کی تو نماز ٹوٹ جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. توبوا الى اللہ. باپا یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر مسبوق نے بھولے سے امام صاحب کے ساتھ سلام پھیر دیا سجدہ صاحب کے سلام میں تو اس صورت میں نماز کا کیا حکم ہے؟ اب نہیں ٹوٹے گی, اس لیے کہ وہ ایسی یعنی صورتیں اس کی کہ اس کو پتہ ہی نہیں کیا کر رہا ہے, سلام پھیر دیا تو نہیں ٹوٹے گی. اگر اس کو یوں ہے کہ مجھے سلام پھیرنا چاہیے, میرے سلام پھیرنے کا وقت ہو گیا اور اب یہ اس نے سلام پھیرا تو اب ٹوٹے گی نماز. اب وہ بولتے ہی مجھے بھی وہ ذہن گیا تھا اس طرف کہ اس طرح تو گڑبڑ ہو رہی ہے, بے خیالی میں پھیر دیا تو کوئی حرج نہیں ہے. وہ یہ سوچ کر پھیرا کہ بس مجھے پھیرنا چاہیے, نہ نماز پوری ہو گئی ہے یا میرے سلام پھیرنے کا وقت آ گیا ہے, تب نماز ٹوٹے گی سلام پھیرے گا تو. جزاک اللہ خیر. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل, صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ عز و جل مدنی مذاکرے کی برکتیں ہم پانے کی کوشش کر رہے ہیں. مدنی مذاکرے میں جہاں بے شمار برکتیں ہم پاتے ہیں, ان میں اکثر اوقات ہمیں توبہ اور ساتھ ہی ساتھ حضور سید غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے مرید بننے کی سعادت و برکت بھی نصیب ہوتی ہے. امیر اہل سنت ہمیں قادری سلسلے میں بیعت کرتے ہیں, یعنی غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا مرید بناتے ہیں. یہ وہی غوث پاک ہیں جن کا فرمان ہمیں ملتا ہے کہ میرا مرید بغیر توبہ کیے دنیا سے رخصت نہیں ہوگا, اور فرماتے ہیں قیامت کے روز میں اس وقت تک قدم نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ اپنے سارے مریدوں کو داخل جنت نہ کر لوں. ساتھ ہی ساتھ امیر اہل سنت بیعت سے پہلے توبہ بھی کرواتے ہیں, اور حدیث پاک میں ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس سے گناہ کیا ہی نہیں. امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم تمام مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین کو اپنا مرید بنا لیں, جیسے جیسے امیر سنت کہتے چلے جائیں ناظرین اور حاضرین دوراتے جائیے کم از کم اتنی آواز میں کہ آپ کے اپنے کان بھی سن لیں. اگر آپ کسی اور کے مرید ہیں اور بیعت برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں, طالب ہونا چاہتے ہیں, تو امیر اللہ سنت جب کہیں کہ مرید ہوتا ہوں میں, تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں. آپ کے جو جامع شرائط پیر ہیں آپ کے پیر صاحب بھی رہیں گے, امیر اللہ سنت کے سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا, اور ساتھ ہی ساتھ وہ شجرہ قادریہ رضویہ عطاریہ جسے ہر مرید و طالب کو پڑھنے کی اجازت ہے, اس کی اجازت بھی نصیب ہو جائے گی. امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے بیعت کروا دیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا. نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلمیں ڈرامے, گانے باجے, بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ زخمی میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا صلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. باپا یہاں سے ایک سوال ہے اگر آپ اجازت ابا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا اس امت یہ امت جب قبر میں جائے گی تو اس سے تین سوالات ہوں گے, کیا پچھلی امت سے بھی تین ہی سوالات ہوتے تھے یا کم یا زیادہ ہوتے تھے؟ تیسرا سوال تو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شبی دکھا کر تیسرا سوال کیا جائے گا, تو پچھلی امت سے کیا مطلب کتنے سوالات ہوتے تھے؟ پچھلی امتوں میں یہ بتا رہے ہیں کہ اختلاف ہے کہ ان سے آیا قبر کے سوالات بھی ہوتے تھے یا نہیں. اور اس میں بھی سوالات کی بھی الگ الگ روایات ہیں, زبان کے بارے میں بھی مختلف روایات ہیں, اگرچہ وہ عربی میں سوالات ہوں گے ہمارے ہاں زیادہ مضبوط یہ روایت مانی جاتی ہے, لیکن اس میں روایات مختلف ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب میں بلدیہ ٹاؤن سیکٹر 8 سی جامع مسجد احمد رضا سے بات کر رہا ہوں قریب سے. محمد کاشف اتاری میرا نام ہے. میں مدنی چینل الحمدللہ دیکھ رہا ہوں, باپا کا بیان بھی دیکھ رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے, جب میری والدہ کا انتقال ہوا تھا تو والدہ کو میں نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا تھا, تو ان کا چہرہ جو ہے میں قبلہ رخ کرنا بھول گیا تھا میں. تو میرے والد صاحب میرے کو اکثر یہ کہتے رہتے ہیں, آپ نے بیٹا یہ غلط کیا, آپ نے اپنی والدہ کا چہرہ قبلہ رخ کیوں نہیں کیا. اور میرا دوسرا سوال یہ ہے, میرے یہاں بچی کی ولادت ہوئی ہے تو میں نے ان کا نام جو ہے ام حویحا رکھا ہے, تو یہ نام صحیح ہے یا نہیں, صرف یہ معلوم کرنا تھا. اور باپا کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ باپا کے علم عمل میں برکت عطا فرمائے اور دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میت کو قبلہ رول لٹانا چاہیے قبر میں, اس کا طریقہ یہ ہے کہ تھوڑا سا یعنی کہ دیوار کی طرف اس کو کروٹ دے دے تاکہ اس کا رخ جو ہے نا قبلے کی طرف ہو جائے میت کا. اب ایسا نہیں کیا تو وہ سنت ترک ہوئی, اب اس کے لیے دوبارہ قبر کھودنے کی اجازت نہیں ہوتی. اب جو ہونا تھا ہو گیا, اب یہ کوئی گناہ بھی نہیں جس کی توبہ واجب ہو, گناہ بھی نہیں ہے یہ کہ توبہ اس کی ضروری ہو جائے. والد صاحب بولتے ہیں وہ بیچارے بہرحال ان کو اس کا صدمہ ہے, کیا کیا جائے, معلومات پہلے سے رکھنی چاہیے نا سب کو اس طرح کی. ام حبیبہ نام رکھا ہے, حبیبہ حبیبہ تو پہلی بار سن رہا ہوں, یہ حبیبہ کا یہ حبیبہ ہو گیا ہوگا, تو اس کو ام حبیبہ نام رکھنے میں حرج نہیں ہے, ام حبیبہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد آصف اتاری پاک زیائی کابینہ سعید آباد بلدیہ ٹاؤن سے میرا تعلق ہے. پیارے باپا جان، الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کے تحت 30 دن کے بے شمار مدنی قافلے سفر کرتے رہتے ہیں، جن میں مبلغین سے سنا گیا ہے کہ مدنی قافلے میں سفر کرنے والے اسلامی بھائیوں کی پریشانیاں، مشکلات، بیماریاں وغیرہ دور ہوتی ہیں. پیارے باپا جان، میں نے بھی الحمدللہ عزوجل 30 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرنے کی نیت کی ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ باپا، 30 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرنے کے حوالے سے گھر میں اجازت ملنے کی ترکیب بہت کم نظر آتی ہے، تو آپ اس بارے میں میری رہنمائی فرمائیں اور دعا فرمائیں کہ مجھے بھی 30 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرنے کی اجازت مل جائے. اللہ تبارک و تعالی آپ پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنے والدین کو مدنی قافلوں کی بہاریں سنائیں، علم دین کی برکتیں بتائیں، اس کی اہمیت سمجھائیں. کوشش کریں عاجزی کے ساتھ، غصے کے ساتھ نہیں، نرمی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ. ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو اجازت دے دیں. میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے وہ آپ کو اجازت دے دیں 30 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام انور علی اتاری ہے اور میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. باپا جان کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے کہ مومن کے جوتے میں شفا ہے، اور مگر جب لوگ بیمار ہوتے ہیں تو اسے دور بھاگتے ہیں اور جان چھڑاتے ہیں کہ اس کی بیماری کہیں مجھے نہ لگ جائے، یا اچھوت مطلب سمجھتے ہیں اس کو. جس سے باپا ذرا اس بات پہ ذرا خلاصہ کر دے تو بہت بہت مہربانی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اختلاف ہونا روایت مومن کے مسلمان کے جھوٹے میں شفا ہے. فرمان مصطفیٰ جو یاد نہیں پہلے بھی لکھا لفظ حدیث کو بھی کہا جاتا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم توبوا الی اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بیماری مدری چینل کے جن جن ناظرین نے پان، گٹکا، سگریٹ وغیرہ چھوڑنے کی نیتیں کی ہیں اور ابتدان ہی دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر، مدنی انعامات پر عمل کرنے کی امیر علیہ سنت نے بھرپور ترغیب دلائی ہے، تو جن جن اسلامی بھائیوں نے نیتیں کی ہیں، ناظرین نے نیتیں کی ہیں، وہ چاہیں تو اپنے ایس ایم ایس ہمیں بھیج سکتے ہیں. ایس ایم ایس کے لیے نمبر مدری چینل کی اسکرین پر امید ہے کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، تو آپ ایس ایم ایس بھیجیں اور اس کے لیے انفرادی کوشش بھی کریں. سمجھاتے رہیے کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. جس طرح یہ بھی عملی بڑھتی جا رہی ہے, یہ پان گٹکے وغیرہ کھانے کے حوالے سے جو ایک بڑھتا جا رہا ہے بالخصوص ہمارے نوجوان طبقے میں, اور نوجوانوں میں بھی بالخصوص یہ جو 14-15 سال کے جو نوجوان ہوتے ہیں ان کی عمریں کیا ہوتی ہیں, ان کی صحتیں نہیں بڑھتی ہیں, ان کے منہ پورے پھر نہیں کھلتے, پانی پیاس نہیں لگتی, کھانا نہیں کھا سکتے, کمزور پڑ جاتے ہیں. میڈیکلی پوائنٹ آف ویو پہ بے شمار ان کے سائیڈ افیکٹس ہیں. تو مل کر کوشش کریں گے تو امید ہے کہ اس سے بھی قوم کو نجات نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ. سمجھا. ابھی یہ سوال کیا گیا فیضان سنت جلد اول میں آداب طعام میں غالباً اس کی وہ فتح رضویہ شریف سے یہ لیا ہے کہ روایت مومن کے جھوٹے میں شفا ہے. اب وہ ڈاکٹروں کا کہنا اپنی جگہ پر ہے, حدیث شریف میں بہرحال ہے کہ بیماری اڑ کر نہیں لگتی. ایک حدیث شریف اعلی حضرت نے یہ نقل کی ہے, غالباً اعلی حضرت نے نقل کی ہے, بہرحال حدیث کی کتابوں میں ہی ہے کہ ایک کسی نے عرض کیا کہ ہم نے دیکھے بیمار جب اڑ کر نہیں لگتی تو ہم نے تو ایک خارشی اونٹ کو دوسرے اونٹوں میں باندھا تو وہ دوسروں کو بھی خارش ہو گئی. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تو جو پہلا اونٹ خارشی تھا اس کو کس کی لگی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. پاپا یہاں شرکا میں سے ایک اسلامی بھائی سوال کریں گے. السلام علیکم پاپ, پیارے باپا جان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر امام صاحب کو امامت کے دوران کوئی تکلیف پیش آ جائے جس کی وجہ سے وہ اٹھ کر امامت نہ کر سکیں تو وہ بقیہ نماز میں بیٹھ کر ادا کریں گے اور نمازی جو پیچھے ہوں گے وہ بھی بیٹھ کر نماز ادا کریں گے؟ یہ امام نہیں امام, امامت نہیں, تلفظ امامت. ایسا عذر آ گیا جو واقعی عذر ہو اور امام اب اٹھنے پر قادر نہ رہا تو بیٹھے بیٹھے, لیکن مقتدی تو بہرحال کھڑے کھڑے ہی وہ حسب معمول ہی اس کی اقدا کریں گے. یعنی کہ امام کو ایسا عذر بھی ہو, اگر امام عالم ہوگا مسائل جانتا ہوگا پھر تو وہ کھڑے کھڑے ہی پڑھائے گا. یوں تھوڑی بہت تکلیف میں تو آدمی کھڑے کھڑے پڑھ سکتا ہے نہیں, کہ اب ممکن ہی نہیں رہا. مثال کے طور پر اس کے پاؤں ہی سو گئے, بعضوں کے پاؤں سو جاتے ہیں, اٹھنے پر قادر ہی نہیں رہتا بندہ. تو ایسی صورت میں امام بے شک بیٹھ کر نماز پوری کرے جتنی دیر تک یہ اٹھنے پر قدرت نہیں پاتا, لیکن مقتدی جو ہے پیچھے وہ حسب معمول کھڑے کھڑے ہی نماز پڑھیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب محمد. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عبدل رؤف بول رہا ہوں اکاڑا سے. میرا سوال یہ ہے کہ میں شراب کا عادی ہوں, میں جی تقریباً 7-8 سال سے پی رہا ہوں, میں شراب چھوڑنا چاہتا ہوں. آپ کا چینل مجھے بہت اچھا لگتا ہے, کیا آپ پلیز آپ مجھے کوئی ایسا راستہ بتائیں کہ میں یہ سب چیزیں چھوڑ کر آپ کے چینل میں شامل ہو جاؤں, آپ کے مدنی قافلے میں شامل ہو جاؤں. والسلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شراب بڑی خراب ہے, شرابی کی خرابی ہے, شراب حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. احادیث مبارکہ میں شراب کی خرابیاں بیان ہوئی ہیں, قرآن پاک میں بھی شراب کی ممانعت کی گئی ہے. شراب پینا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے, اور اس کی وجہ سے دیگر بہت سارے گناہ بھی ہوتے ہیں. اور یہ دراصل ام الخبائث ہے, یعنی برائیوں کی ماں ہے, گندگیوں کی ماں ہے, جو ہمیشہ شراب پیے گا تو اس کو توبہ کے بغیر اگر وہ مر گیا تو اللہ تعالی ایک حدیث میں کہ ہر نشے والی چیز حرام ہے, بے شک اللہ تعالیٰ نے یہ عہد کیا کہ جو شخص نشہ پیے گا اسے تینت الخبال سے پلائے گا. عرض کی گئی تینت الخبال کیا ہے؟ فرمایا کہ جہنمیوں کا پسینہ یا ان کا اسارا یعنی نچوڑ. ایک حدیث شریف میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسم ہے میری عزت کی, میرا جو بندہ شراب کی ایک گھونٹ پیے گا میں اس کو اتنی ہی پیپ پلاؤں گا, اور جو بندہ میرے خوف سے اسے چھوڑے گا میں اس کو حوض قدس سے پلاؤں گا. حوض قدس میں حوض کوثر بھی شامل ہے اور جنت کے دیگر حوض بھی اس میں شریک ہیں. تمہارا لے کے شراب نہیں پینی چاہیے, شراب میں بہت زیادہ برائیاں ہیں. حضرت سیدنا امام ابو العباس احمد بن محمد بن علی بن حجر مکی شافعی علیہ رحمۃ اللہ القوی اپنی کتاب الزواجر عن اقتراف القبائر میں فرماتے ہیں کہ حسن اخلاق کے پیکر محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد ہے, تمام برائیوں کی جڑ شراب سے بچو, جو اس سے نہ بچا اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی. اور اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب کا مستحق ہو گیا. پارہ 4 سورۃ النساء آیت نمبر 14 میں ارشاد ہوتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعرا آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اس کی کل حدوں سے بڑھ جائے اللہ عز و جل اسے آگ میں داخل کرے گا جس میں ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے خواری کا عذاب. اور اس کے لیے خواری کا عذاب ہے. ایک اور حدیث شریف قابل توجہ کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میری امت کے کچھ لوگ گناہوں، غرور و تکبر اور لہو و لعب یعنی کھیل کود میں رات گزاریں گے اور صبح اس حال میں کریں گے کہ حرام کو حلال جاننے، گانے بجانے والی لونڈیاں رکھنے، شراب پینے اور ریشم پہننے کی وجہ سے مست ہو کر بندروں اور خنزیروں کی صورت میں بدل چکے ہوں گے۔ ایک اور روایت میں ہے اس امت کا ایک گروہ کھانے پینے اور لہو و لعب میں رات گزارے گا لیکن صبح وہ لوگ اٹھیں گے تو بندر اور خنزیر بن چکے ہوں گے، انہیں زمین میں دھسنے اور آسمان سے پتھر برسنے کے واقعات پیش آئیں گے، یہاں تک کہ لوگ صبح اٹھیں گے تو کہیں گے آج رات فلاں قبیلہ دھسا دیا گیا اور آج رات فلاں شخص کا گھر دھسا دیا گیا، ان پر ضرور آسمان سے پتھر برسائے جائیں گے جیسا کہ قوم لوط کے قبیلوں اور گھروں پر برسائے گئے، ان پر ضرور تباہ کرنے والی ایسی آندھی بھیجی جائے گی جس نے قوم عاد کو ان کے قبیلوں اور گھروں میں ہلاک کر دیا تھا، اور ایسا ان کے شراب پینے، ریشم پہننے، گانے والی لونڈیاں رکھنے، سود کھانے اور قطع رحمی یعنی رشتہ دار سے سلوک توڑنے کی وجہ سے ہوگا۔ حضرت سیدنا مسروق رحمت اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے کہ جو شخص چوری یا شراب خوری یا بدکاری میں مبتلا ہو کر مرتا ہے اس پر دو سانپ مقرر کر دیے جاتے ہیں جو اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھاتے رہتے ہیں۔ غافلوں قبر میں جس گھڑی جاؤ گے سانپ بچھو جو دیکھو گے چلاؤ گے، سر پچھاڑو گے پر کچھ نہ کر پاؤ گے، بے حد اپنے گناہوں پہ پچھتاؤ گے۔ تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، جو بھی شراب پیتے ہیں نشہ کرتے ہیں ان کی خدمت عرض ہے کہ نشے کو ترک کر دیں، شراب کو چھوڑ دیں، کہ چھوڑنے والی چیز ہے، ایسا نہ ہو کہ اسی حالت میں موت آ جائے اور کہیں آخرت برباد نہ ہو جائے۔ تو جھٹ پٹ توبہ کر لیجئے اور شراب کے قریب بھی مت جائیے، شیطان کے اس وسوسے پر بھی نہ جائیے کہ میں تھوڑی تھوڑی کر کے چھوڑ دوں گا، تھوڑی تھوڑی چھوڑنے کی بھی نہیں، ایک قطرہ بھی اس کا پینا حرام ہے۔ تو اس لیے بس وہ 1-2-3 کر دیں، اس کو 3 طلاق دے دیں، شراب کو بالکل نہیں پینی، نہیں پینی، نہیں پینی۔ جلدی جلدی توبہ کر کے ہم کو اطلاع کریں کہ آپ نے توبہ کر لی ہے، اور پھر مدنی قافلے کے مسافر بھی بن جائیے، نمازیں بھی شروع کر دیجیے، سارے گناہوں سے توبہ کر لیجیے۔ تو مدنی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے تو انشاءاللہ پھر شراب کی طرف توجہ آپ کی ہٹ جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ واللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یہاں شرکاء مذاکرہ میں سے بابا ایک اسلام بھائی کا سوال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ ارشاد فرمائیں کہ کیا تیراکی سیکھنا سنت ہے یا مباح ہے؟ مزید یہ ارشاد فرمائیں کہ آج کل کے دور میں اس کے لیے کیا کیا ہم احتیاطیں کر سکتے ہیں، کیونکہ بعض جگہ سوئمنگ پول میں ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ نے شارٹس پہن کر ہی سوئمنگ کرنی ہے، اس کے علاوہ اجازت نہیں ہے۔ اور مزید یہ ارشاد فرمائیں کہ اچھی اچھی نیتیں اور احتیاطیں کیا کر سکتے ہیں ہم؟ جزاک اللہ۔ یہ سوالات بہت دو، جس سے یار امت کا بھلا ہو۔ اب یہ تیرا کیا کریں گے، ادھر سے دلیل لیں گے، اور جو آج کل جو تیرا کی ہو رہی ہے یار، ہاں گھر میں اگر اوپر چھت پہ ٹینک بڑا ہے آپ کا، اس میں بھلے تیرا کی کریں آپ یار، کیا سوئمنگ پول، کیا سی سائڈ، یہاں جو بھی صورتحال ہے یہ ہر سمجھدار سمجھ سکتا ہے کہ تیراکی کرنا دور کی بات ہے, تیراکی کرنے والے دیکھو بھی مت, چڈیاں پہن پہن کے لگے ہوئے ہوتے ہیں, پھر یہ کہ جوان لڑکیاں بھی ساتھ میں تیر رہی ہوتی ہیں, آج کل تو یہ پوزیشن ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ضرور تیراکی ثابت ہے, اس کا انکار نہیں ہے, لیکن اب یار ہزاروں لاکھوں سنتیں اور بھی تو اس کو بھی تو اپنا لو. جب اللہ تیراکی کا موقع دے اور آپ کے گھر میں ایسا کوئی سوئمنگ پول بن جائے جس میں آپ پردے کے ساتھ تیراکی کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے, یہ بھی کر لیں گے. بہت پیاری تفتیش فرمائی آپ نے سوال کی, کہ سوال یار ذرا اتنے ذمہ دار اسلامی بھائی بھی کیا کیا سوالات کروا رہے ہیں. بہت پیاری تفتیش فرمائی ہے, اور موجودہ صورت حال جو اس وقت سوئمنگ کرنے کی جو پتہ چلتی ہے, اس پر آپ نے جو ابھی جواب ارشاد فرمایا نا بابا, یہ ہر حیا رکھنے والا, خوف خدا رکھنے والا, محتاط فی الدین وغیرہ طبیعت کا جو حامل عاشق رسول ہوگا, وہ اس کے دل کی گہرائیوں سے انشاءاللہ تعالی آپ کے جواب کے لیے مرحبا مرحبا نکل رہا ہوگا, کہ یہ جانے جیسے وہاں ماحول نہیں ہے, وہاں ماحول ہی نہیں ہے. پانی میں ڈوبکی لگانا دور کی بات ہے, اس ڈوبکی جہاں لگانی ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے جتنے آگ کے سمندر سے آگ کے دریا سے نکلنا پڑے گا تب جا کے وہ سوئمنگ کے دریا تک پہنچو گے نا, ایسا ماحول ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اس سے پہلے بھی ابھی جو سوال چلا گیا وہ چلانے والا نہیں تھا, بیماریوں والا, ساری امت اس میں مبتلا ہے, اور مطلب عجیب صورت حال ہے اس وقت بھی ہے, جس کو دیکھو اللہ بیماری اس کی لگ گئی اس کے, اب اس میں یہ لے کر ہم بیٹھیں گے تو پھر وہ سارے ہڑتال کر دیں گے ہمارے خلاف, پھر حدیثوں کا انکار کر کے ان کے ایمان کے مسائل کھڑے ہو جائیں گے, یہ بھی خطرات ہیں. تو سوالات کی بھی تفتیش ہونی چاہیے کہ کون سا چلائے کون سا نہ چلائے. مدینہ بابا, یہ سوئمنگ پول کی بات چلی ہے, ابھی سردیاں ختم ہونے والی ہیں, ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں, تو اب یہ فارم ہاؤسز سوئمنگ پول اس کی طرف بہت رش بڑھ جاتا ہے, بہت بڑی تعداد میں لوگ جاتے ہیں تفریح کرنے, تو بات چلی ہے تو بابا رہنمائی فرمائے کہ یہ کلچر جو بہت زیادہ بن گیا ہے, پہلے تو چلے سی سائڈ جاتے تھے, اب تو فارم ہاؤسز پر کیا کچھ نہیں ہوتا, یہ پکنک کے نام پر وہ بے حیائی, بلکہ خاندان والے پورے مل کے ساری رات جاتے ہیں, سارے سال میں شاید وہ گناہ نہیں ہوتے جو ایک رات پورا خاندان مل کے وہاں بے پردگی بے حیائی تاش, پھر سوئمنگ کے نام پر عورتیں مرد سب مل کر نہا رہے ہوتے ہیں, تو اس بارے میں بابا رہنمائی فرمائے کہ دنیا میں کئی مقامات پر یہ سنا جا رہا ہوگا پکنک کلچر بہت زیادہ ہے, بیرون ملک تو ہمارے یہاں سے بھی زیادہ ہے, ہر ویکینڈ پہ پکنک پر جانا ہے, اور پھر سوئمنگ کے نام پر کہ چلو بچے تھوڑی سوئمنگ کر لیں گے تو ان کا جی بہل جائے گا, تو کیا کرنا چاہیے بابا اس بارے میں رہنمائی فرمائے. تو ظاہر ہے کہ وہی کرنا چاہیے جو شریعت کہے, بے پردگی کے ساتھ اور گناہ بھرے انداز میں جو آپ جیسا بتا رہے ہیں, تو کوئی بھی اسی شعور مسلمان جس میں شرم و حیا کا کوئی عنصر باقی ہے وہ تو اسی جگہ نہیں جائے گا. اب جو بالکل ہی اب شرم و حیا کو جس نے دفنا دیا تھا اس کی کیا شکایت, مسلمانوں کو تو اس سے بچنا ہی چاہیے, سوئمنگ پول پر نہ جایا کریں, بہت یعنی کہ بہت برے ماحول ہو گئے آج کل, بہت برے ماحول ہو گئے, پھر بیچارے کتنے ڈوب کے بھی تو مرتے ہی ہیں اس میں, آئے دن خبریں آتی ہیں کہ وہ تیرنے گئے تھے تو بیچارے ڈوب مرے, یہ اب گرمیوں میں شروع ہو جائیں گی خبریں, کتنوں کی موت اسی بارے لکھی ہوگی بیچاروں کی, اب مر جاتے ہیں بیچارے, یہ موت بھی کیسی ہوگی یار, کہ جو اگر اس نے گناہ بھرے انداز میں یہ سب کیا ہے تو اس طرح وہ بے پردگیوں اور چڈیاں پہن کر سب کے سامنے کودنا پھاندنا اور پھر ڈوب مرنا. ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو اس سے روکے, یہ نہ ہو کہ خود ہی لے کر چلے جائیں, ان کو روکے. وہ تیراکی ہو اور جہاد کے لیے ہو اور وہ اس کی حاجت ہو وہ ایک دوسری بات ہے, لیکن اب تو آپ کو صرف لطف اندوزی کے لیے دلچسپی کے لیے مزے لینے کے لیے ہوتا ہے, اور اب یہ ماحول نہیں رہا تیراکیوں کا. اب بعض لوگ گھروں میں بھی بناتے ہیں حوض نہانے کا, اب اس میں بھی میرے خیال میں بے پردگیاں ہوتی ہوں تو تعجب نہیں ہے, تو اس لیے اب یہ بڑا نازک دور ہے, بلا ضرورت نہ جائیں وہ, اور ایسی گندی جگہوں پر تو بہرحال اپنی ضرورت کو بھی موقف کر دیں. اور سارے اسلامی بھائی جو مجھے سن رہے ہیں بیرون ملک جو سن رہے ہیں وہ بھی اگر ایسا کر چکے ہوں تو مہربانی کر کے اس گناہ سے توبہ کر لیں. اگر گناہ اوور سوئمنگ کی ہے تو مطلقاً تیرہ گناہ نہیں ہے, تو میں پہلے ہی عرض کیا کہ سرکار سے وہ ثابت ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لیکن یہ کہ اگر گناہ بڑے انداز میں آپ نے کیا تو پھر یہ حکم بدل گیا نا اس کا. تو اس لیے وہ جنہوں نے گناہ بڑے انداز میں کیا ہے بے پردگیوں کے ساتھ عورتیں اور جوان اور یہ جو بھی ماحول ہے, تو بہرحال گناہ بھرا کیا تو اس سے توبہ واجب ہے, توبہ کر لیجئے اور آئندہ بالکل اس سے بچنے کا عہد کر لیجئے اور اس کے پیغامات بھی دیجئے کہ ہم نے اس گناہ سے توبہ کر لی ہے, آئندہ انشاءاللہ ہم اس گناہ کے قریب نہیں جائیں گے بلکہ دوسروں کو بھی بچائیں گے انشاءاللہ عز و جل. آپ کے انشاءاللہ ایس ایم ایس اس پہ پٹی چلا دی جائے گی, اس سے دوسروں کو بھی ترغیب ہوگی. تو مسلمان کا تو کام گناہوں سے بچنا ہوتا ہے نہ کہ گناہوں کو فروغ دینا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ 373 مدنی مذاکرہ نمبر جو گزرا پچھلے دنوں اس کے کچھ وہ منتخب ایس ایم ایس پڑھ کے سناتا ہوں, اس میں ان کی بھی دل جوئی کی نیت کرتا ہوں, ہم سب کے لیے بھی اس میں کچھ نہ کچھ معلومات کے مدنی پھول ملیں گے. محمد عمران ضیاء کوٹ, الحمدللہ عزوجل مجھے مدنی مذاکرہ بہت اچھا لگتا ہے اور میں بہت شوق سے دیکھتا ہوں. انشاءاللہ عزوجل روزانہ ایک پارے کی تلاوت کروں گا اور مدنی انعامات کا رسالہ پر کر کے ہر ماہ کی آخری تاریخ کو اپنے علاقے کے ذمہ دار صاحب کو جمع کرواؤں گا. اویس گجراوالا, الحمدللہ عزوجل مدنی مذاکرہ دیکھنے کی برکت سے میرا دل نور سے پر نور ہو گیا ہے. میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عزوجل آج کے بعد سے میری کوئی نماز قضا نہ ہوگی اور اکثر مدنی انعامات پر عمل کی کوشش کروں گا. علی عمار اتاری باب المدینہ, الحمدللہ عزوجل مدنی چینل کا سلسلہ مدنی مذاکرہ دیکھنے کی برکت سے بے شمار مدنی پھول سیکھنے کو ملے, پچھلے گناہوں سے تائب ہوا, قادری بنا, نیک اعمال کرنے کا جذبہ بھی ملا. اس پر استقامت پانے کے لیے 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی نیت کرتا ہوں. یہ میں کچھ اس میں اپنی تھوڑی وہ تصرف کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. اس طرح بہن باب المدینہ, الحمدللہ عزوجل مدنی چینل کا سلسلہ مدنی مذاکرہ ہم سب گھر والے شوق سے دیکھتے ہیں, اس کی برکت سے ہم نماز پڑھنے والے بنے, مدنی انعامات کے عامل ہوئے. میرے ایک بھائی اس کی برکت سے مدنی قافلے کے مسافر بھی بن چکے ہیں. اللہ عزوجل ہم سب کو مدنی کاموں کی دھومیں بچانے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. جاوید اتاری, الحمدللہ عزوجل مدنی چینل کا سلسلہ مدنی مذاکرہ بہت شوق سے دیکھتا ہوں جس کی برکت سے میرے دل نے چوٹ کھائی اور میں نے ہر مہینے 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی نیت کی. اللہ عزوجل عمل نصیب کرے. عبد الحنان اتاری, الحمدللہ مدنی چینل کا سلسلہ مدنی مذاکرہ دیکھتے ہوئے علم دین سیکھنے کو ملتا ہے, دل میں خوف خدا پیدا ہوتا, معاشرے کی برائیوں سے بچنے کی ترغیب حاصل ہوتی ہے, جسمانی اور روحانی اصلاح حاصل ہوتی. اسی کی برکت سے مجھے قفل مدینہ لگانے کی سعادت ملی اور نماز پڑھنے والا بن گیا ہوں. مدنی انعامات پر عمل کرنے کی انشاءاللہ عزوجل کوشش کروں گا. شکیل نوری حیدرآباد باب الاسلام, الحمدللہ عزوجل مدنی چینل پر مدنی مذاکرے کو دیکھنے اور اپنے علاقے کے سائے بھائیوں کی صحبت کی برکت سے میں نمازی بناؤں, درست مخارج سے قرآن پاک پڑھنے کی اہمیت کا پتہ چلا اور مجھے مقصد حیات مل گیا ہے. اکثر مدنی انعامات پر عمل ہے اور انشاءاللہ مزید علم دین سیکھنے اور رضا الہی پانے کی نیت سے تین دن کے مدنی قافلے میں بھی سفر کروں گا۔ فرخ حمید باب المدینہ، الحمدللہ عزوجل بڑی گیارہویں شریف کی رات ہونے والے مدنی مذاکرے کو مدنی چینل پر دیکھنے کی برکت سے سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدوں میں شامل ہو چکا ہوں، میرا ایمان تازہ ہو گیا، گناہ سے نفرت ہو گئی، نیکیوں کا جذبہ ملا ہے، اس پر استقامت پانے کی نیت سے تیس دن کے مدنی قافلے میں سفر کی نیت کرتا ہوں۔ دانش اتاری باب المدینہ، الحمدللہ عزوجل مدنی چینل کا سلسلہ مدنی مذاکرات دیکھنے کی برکت سے میں نے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ عزوجل خود بھی مدنی قافلے کا مسافر بنوں گا اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دوں گا۔ عبداللہ مرکز الاولیاء، الحمدللہ عزوجل مدنی چینل کا سلسلہ مدنی مذاکرات دیکھنے کی برکت سے ہم نے اپنی نمازیں درست کی ہیں، درست بخاری سے قرآن پاک سیکھا ہے، نافرمان اولاد اپنے والدین کی فرما بردار بن گئی ہے، میں خود نیکیوں سے اتنا دور تھا کہ نماز پڑھنا تو خود اب مسجد کے قریب تک نہیں جاتا تھا، مگر اس کی برکت سے جب تک عشاء کی نماز نہ پڑھ لوں نیند نہیں آتی اور صبح اٹھتے ہی نماز باجماعت ادا کرنے کی فکر لائق ہوتی ہے اور اکثر مدنی نماز کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ احمر اتاری باب المدینہ، بڑی گیارہویں شریف کی رات کام سے جلدی واپس آنے کی وجہ سے الحمدللہ عزوجل مدنی چینل کا سلسلہ مدنی مذاکرہ مجھے پہلی بار دیکھنے کی سعادت ملی۔ پہلے میں بے انتہا گناہوں میں مبتلا تھا، بے نمازی اور بات چیت کے حوالے سے بھی کوئی خاص تربیت نہیں تھی، جو منہ میں آتا بے سوچے سمجھے کہہ دیتا، مگر مدنی مذاکرے کی برکت سے پچھلے گناہوں سے تائب ہو کر میں نماز پڑھنے والا بن گیا ہوں۔ نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عزوجل زبان کی احتیاط کروں گا اور مزید اس پر استقامت پانے کے لیے تیس دن کے مدنی قافلے میں سفر کی نیت کرتا ہوں۔ محمد امین میاں چنو، الحمدللہ عزوجل مدنی مذاکرے کی برکت سے علم و حکمت کے بے شمار مدنی پھول ملتے ہیں، اسی کے برکت سے مجھے شعور حاصل ہوا ہے، بے شمار گناہوں سے نجات ملی ہے اور میں نے سچے دل سے گانے باجے فلمیں ڈرامے سے تائب ہو کر پابندی وقت کے ساتھ پانچ وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دی ہے۔ استقامت کی دعا فرما دیجئے، اللہ تعالی استقامت عنایت فرمائے ہم سب کو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حافظ سلامت حسین اتاری واکل سے عرض کر رہا ہوں، باپا دانی یہ ارشاد فرمائے کہ جو بلائنڈ ہیں یعنی جو نبینا ہے وہ زبان کا کفل مدینہ کیسے لگائیں، اس لیے نہ تو وہ اشارے کرنے کے قابل اور نہ وہ بات لکھ کر دینے کے قابل، اگر کوئی لکھ کر دے بھی دے نہ وہ پڑھنے کے قابل، اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے کہ یہ کفل مدینہ کیسے لگائیں گے، جزاکم اللہ خیرا۔ آمین۔ دیکھیں جس طرح زبان سے بولنے کا حساب ہے نا، اسی طرح لکھنے کا بھی حساب ہے اور اشارے کرنے کا بھی حساب ہے۔ اب یہ نابینا ہے، اب وہ بیچارہ لکھنے اور اشارے کرنے، اشارے تو کر سکتا ہے کہ سامنے والا اگر انکھیارا ہے تو وہ اشارے کر کے اس کی بنے گی، خود اشارے نہیں دیکھ سکتا، اور عام طور پر نابینا اشارے تو کرتے بھی ہوں گے، وہ بغیر میں نے کہ فطری طور پہ آدمی بولتا ہے تو اشارے کرتا ہی رہتا ہے۔ تو اب یہ کہ چلو اگر اشارے سے بات نہیں سمجھا پاتا، لکھ کر بات سمجھا نہیں پاتا تو کوئی بات نہیں، ویسے کون سا یہ فرض و واجب ہے لکھ کر اور اشارے سے بات کرنا، یہ تو ہم نے ایک طریقہ نکالا ہے کہ چلو لکھ کر ہی، تو لکھنے میں سستی بہت ہوتی ہے تو کچھ فضول باتوں سے بچ جائے گا، لکھ نہیں پائے گا تو اشاروں سے تو تھوڑی زبان کو راحت مل جائے گی اور اشاروں سے بھی سمجھانا سمجھنا تھوڑا دشواریاں تو ہوتی ہیں, تو جو کسی طرح کم بولنے کی عادت پڑے, ورنہ بنیادی طور پر لکھنا یا اشارے کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے. جس جو خاموش طبیعت ہے جو بولتا نہیں فضول باتیں, تو وہ نہ لکھنے کی عادت ہے نہ اشارے کرنے کی اس کو ضرورت, تو کام اس کا چل ہی رہا ہے, قفل مدینہ اس کا لگائے ہوا ہے فطری طور پہ. تو بہرحال لے کے نابینا بھی زبان کو کنٹرول میں رکھے, یہ بھی اتنا بولتے ہیں بےچارے, بلکہ نابینا جو ہوتا ہے وہ زیادہ ذہین ہوتا ہے, تیز ہوتا ہے, تجربہ میرا یہی ہے. آپ دیکھیں کہ عام طور پہ نابینا کو لوگ حافظ صاحب بولتے ہیں, حافظ وہی ہوتا ہے جس کا حافظہ تیز ہو اور قرآن پاک پورا حفظ کر لے. تو نابینا کے بارے میں لوگوں کا گویا ایک عام حسن ظن ہے کہ یہ حافظ ہوتے ہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہے, سب حافظ نہیں ہوتے, لیکن ان کو بولتے حافظ جی. یہ بول تو حافظ وہی ہوتا ہے جو ہوشیار ہوتا ہے, کند ذہن حافظ بننا اس کے لیے دشوار. تو یہ نابینا جو ہے وہ بھی تیز ہوتے ہیں, بولنے میں ماسٹر ہوتے ہیں, جیسی تیسی غیبتیں کرتے ہیں. اچھا یہ فلمیں بھی دیکھتے ہیں؟ جی ہاں, اندھے ہونے کے باوجود فلمیں دیکھتے ہیں. وہ کیسے؟ ان کی دوستیاں ہوتی ہیں آنکھ والوں سے, آنکھ والے کے ساتھ وہ فلم دیکھ رہے ہوتے ہیں, آوازوں سے گانوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں وہ, اور جو کچھ وہ اسکرین پر وہ چل رہا ہے نا, یہ آنکھوں والا اس کو سمجھاتا رہتا ہے. جیسے ہمارے یہاں ابھی ترجمے کرتے ہیں جو اردو نہیں سمجھتے ان کو لگے ہوئے نا, یہ نائجیرین اس طرح بھائی سمجھا رہے نا اس کو, تو اس طرح وہ اندھے کو بھی سمجھاتے ہیں کہ دیکھو اب یہ آیا, یہ عورت آئی, اب یہ ناچے گی تو یہ یوں کرے گی, تو یہ یوں کر رہا ہے, تو یہ انگڑائی لے رہا ہے, تو یہ دوڑ رہا ہے, تو یہ گر رہا ہے, تو یہ پھٹ رہا ہے, یہ پھاڑ رہا ہے, جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب اس کو بتاتے رہتے. تو سب نابینا بھی ٹھوکے نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرما, اگر کوئی اندھا ایسا کرتا ہے تو اس کو توبہ کرنی چاہیے, اس کو بھی فلمیں ڈرامے نہیں دیکھنے چاہیے, گانے بازے نہیں سننے چاہیے. گانوں کی دھنوں پر یہ بھی مطلب ہے کہ بھنگڑے ڈالتے ہوں گے, ایسے ایسے نابینا بھی ہوں گے, ایک سے ایک ماسٹر ہوتے ہیں نابینا, ایسی ایسی چیٹنگیں کرتے ہیں کہ اخبار میں باتوں کا دن کے تو سیریلیں چلتی ہیں, سب چالاک ہوتے ہیں اتنی, مطلب کہ لوگ ان پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر لیتے ہیں اور پیسے کھا جاتے ہیں. لیکن ظاہر سب ایسے نہیں ہوتے, عام طور پہ نابینا بیچارے جو ہے نا, ہمیں تو خیر کسی کے بارے میں بدگمانی کرنی بھی نہیں چاہیے, لیکن یہ ہوتا ہے, سب سب چلتا ہے, ان میں بھی سب ہوتا ہے. مطلب آنکھیں جس کی نہیں ہے نا وہ عادی ہو جاتا ہے, ہنستا ہے, کہہ کے مارتا ہے, خوش ہوتا ہے, شادیاں کرتے ہیں, سب کرتے ہیں آنکھیں نہیں. ہاں جس کی اگر جیسے ابھی کسی کی آنکھیں چلی جائے نا تو وہ تو رو رو کے آسمان سر پہ اٹھا لے گا, اس کو عادی ہوتے تھوڑی دیر لگے گی, لیکن جو پیدائشی نابینا ہوتے ہیں نا ان کو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا, وہ عادی ہو جاتا, وہ چلتے بھی تڑاک پڑاک بولتے اور وہ پٹاپٹ چلتے ہوتے. کئی نابینا میں نے دیکھے جن کو لاٹھی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی, ہاتھ سے بچ ایسے خالی ہاتھ چل رہے ہوتے, آپ نے بھی دیکھے ہوں گے, اتنی حس ان کی تیز ہوتی ہے, ذرا کوئی بولے گا کوئی گاڑی آئے گی ان کو ایک دم چونک کے کھڑے ہو جاتے ہیں, کھڑے ہو جائیں گے. گڑیاں دیکھنا جانتے ہیں, یہ مطالعہ ان کا, ان کی بھی بہت دینے لگی, یہ بھی ان کا بھی ایک کہنے کے فیلڈ ہے نوٹوں کا, تو جیسا تو تجربہ ہوتا ہے نا, یہاں تک کہ وہ بعض ناطخوان نابینا ہوتے وہی نوٹیں سمیٹنے والے, تو یہ گارڈ بھی رکھتے ہیں کہ نوٹیں چھین نہ جائے واپسی میں. آپ کو پتا ہوگا, جو ناپکاروں کو پتا ہوگا یہ. اچھا ریم کھا کے لوگ ان کو زیادہ پیسے دیتے ہیں, تو ان کا بھی اجرت پہ ناطے پڑھنا حرام ہے, پیسوں کے لیے ناطے جو پڑھتے ہیں یہ نابینا کے لیے بھی حرام ہے. ان کو اگر وہ اجرت کے طور پر آپ, یعنی نیت کا ضروری نہیں ہے, یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ اس کو دینا ہے اس کو لینا ہے, تو یہ اجرت ہو جاتی ہے, یہ بھی اجرت ہو جاتی ہے, دلالتن یہ کہلاتی ہے. تو دلالتن اجرت بھی حرام ہے کہ نابینا ناطخوان آ رہا ہے اس کو انولپ دینا پڑے گا, کور دینا پڑے گا. اب یہ کہ کور نہیں دیں گے تو آئندہ آئے گا نہیں, اور اس کو پتا کہ مجھے کور تو لینا ہی لینا ہے, تو اب یہ کہ یہ نعت پڑے گا, اور یہ اس طرح, یہ دونوں کے لیے حرام ہے, دونوں گناہ گار, بلانے والے بھی اور یہ نابینا بھی. بعض نابینا نعتیں پڑھتے ہوئے یوں ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگتے، بعض نابینا تلاوت کیے جاتے چادر پھیلا دیتے تلاوت کر رہے ہوتے پیسے مانگنے کے لیے، تو باز پختر قرآن کریم کی کس قدر یہ بے ادبی کر رہے ہیں، چند سکوں کے لیے بھیک، جو کہ اگر نابینا بھی حقدار نہیں ہے تو اس کو بھی بھیک مانگنا جائز نہیں ہے، قسم کرنا چاہیے اس کو، حلال روزی کے لیے جد و جہد کرنا چاہیے، نابینا یا لنگڑا لولا ہو گیا تو سمجھو اب یہ بھیک مانگنا اس کا کوئی بنیادی حق ہو گیا، تو ایسا نہیں ہے، کئی نابینا غیرت مند ہوتے ہیں ماشاء اللہ قسم کرتے ہیں محنت کرتے ہیں، بعض نابینا پارٹیاں ہوتے ہیں، جی ہاں پارٹیاں مالدار، یہ بھی ان کی بھی ہے کہ پوری دنیا ہے نابیناؤں کی، دعوت اسلامی میں بھی ماشاء اللہ نابینا ہے، نابینا اپنے قافلوں میں سفر بھی کرتے ہیں، ان کا بھی ایک شعبہ بنا نا خصوصی اسلام بھائی میں نابینا بھی ہیں اور یہ ڈیف بھی ہیں گونگے بہرے بھی، ہاں ماشاء اللہ درس نظامی ہمارے بھی مکمل کیا، اور ہوتے ہیں علماء بھی ہوتے ہیں، بلکہ سیدنا صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ بھی آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے، لیکن کروڑوں آنکھ والوں پر بھاری تھے یہ، جن کی دل کی آنکھیں کھلی ہوں تو وہ تو ارے وہ تو بھاری ہے کروڑوں پر، مدینہ بابا یہ محمد نابینا جب مدینہ طیبہ پہنچے تو گنبد خضرا کا دیدار، سنہری جالیوں کا دیدار وہ تو نہیں کر سکیں گے، تو اس وقت نابینا کی کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ جس طرح آپ نے کہا کہ آنکھ والوں سے فلم دیکھتے وقت کچھ نابینا پوچھتے ہیں کیا نظر آ رہا ہے، تو اب وہاں پہنچ کر کعبہ مشرفہ کا دیدار مدینہ طیبہ میں یا زیارات پر جائیں تو کیا انداز ہونا چاہیے ایک نابینا اسلامی بھائی کا، کہ کسی آنکھ والے سے پوچھیں کہ مجھے نقشہ بتاؤ، یا بس وہ دل کی آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کی جائے؟ اور دل کی آنکھوں سے دیکھ سکتا، اقبال عظیم ایک شاعر گزرے ہیں نابینا تھے وہ، وہ بڑی پیاری بات کہہ گئے، بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے، بصارت بصارت ظاہری آنکھوں کی نظر، بصیرت دل کی نظر، وہ کہتے ہیں میری آنکھیں چلی گئی تو کیا ہوا، دل کی نظر تو سلامت ہے، بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے، مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ، مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ، کسی کے ہاتھ نے ہم کو سہارا دے دیا ورنہ، کسی کے ہاتھ نے ہم کو سہارا دے دیا ورنہ، کہاں ہم اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ، کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ، مدینے کا سفر ہے آخر میں نمدیدہ نمدیدہ، اسی بہر پر کسی نے ایک بڑا عجیب شعر کہا ہے، تو خالی یہ آنکھوں کا مسئلہ نہیں، وہ سارے مسئلے حل کروا دیے اس نے شعر میں، مسائل زیست کے جتنے ہی تھے پیچیدہ پیچیدہ، زیست مانے زندگی، یہ اقبال عظیم کا نہیں ہے مرحوم کا، کسی اور شاعر کا غالباً، مسائل سیس کے جتنے پیچھے پیچیدہ پیچیدہ نبی کے عشق نے حل کر دیے پوشیدہ پوشیدہ نبی کے عشق نے حل کر دیے پوشیدہ پوشیدہ آخر نبی نے بھی تو مدینے جاتے ہیں تو مدینے کی فضائیں جو کہ بہت زیادہ سوز و گداز رکھتی ہیں اس کا تو لطف نابینا بھی اٹھا سکتا ہے بلکہ نابینا اگر اپنی نابینائی پر دل جلائے تو افسوس مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا کاش میں بھی آقا کا روزہ دیکھتا تو کیا بھائی آقا اس کے دل کی آنکھیں روشن کر دیں اور سبز گنبد کے بدلے میں سبز گنبد والا نظر آ جائے اسے نابینا خواب تو دیکھ سکتا ہے خواب پر تو اس کے کوئی خواب کے لیے ظاہری آنکھوں کی تو ضرورت نہیں ہے نا آنکھیں تو بند ہوتی ہیں نا میں الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے اس کی تو آنکھیں ہی بند ہے بےچارے کی تو دیدار کے لیے آنکھیں دل کی تو کھلی رہے نا نابینا حج بھی کرتے ہیں سب کچھ کرتے نابینا دنیا سے کٹا ہوا نہیں ہے اس معاشرے کا حصہ ہے بہرحال اس پر رحم کھانا چاہیے اس کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے اور نہ بھی بولوں تو عموماً لوگ ہمدردی کرتے بھی ہیں نابینا اس ہمدردی کرتے ہیں اور اچھی بات ہے تو بےچارا قابل رحم لیکن بھیک مانگنے کی اجازت نہیں ہے نہ اس کو خیرات دینے کی اجازت جب تک حقدار نہ ہو بابا یہ مرحوم اقبال عظیم صاحب کے نعت کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا یہ بھی نابینا تھے اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی جو نعت ہوتی تھی اس میں آنکھوں کا شعر ضرور ہوتا تھا ایک اور نعت میں وہ لکھتے ہیں نا کہ میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں یہ روشنی سی کیا ہے خوشبو کہاں سے آئی شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا ہوں کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے طیبہ کے راستے میں میں اس لیے کھڑا ہوں سبحان اللہ تو یہ آنکھوں کے متعلق بابا یہ اشعار لکھتے تھے اور صحیح فرما رہے ہیں آپ کے دل کی آنکھیں ہوں تو مدینے کی حاضری کی کیا بات ہے بابا اپنے ساتھ سب کو چل مدینہ کروا دیجیے امین بھائی اگر طرز میں یہ ایک دو شعر یہ اپنے میں نے صدر الشریعہ کے بارے میں نابینا کا مجھے تو یاد پڑتا نابینا کا بڑا تھا اب یہ فرما رہے کہ نظر کمزور ہو گئی تھی چلیے آپ کو اگر اچھی طرح یاد ہے تو اسی پہ ڈن کرتے ہیں نا اچھا لکھا ہوا اسی میں تو یہ صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نابینا نہیں ہوئے تھے بلکہ آپ کی نظر کمزور ہو گئی تھی کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے راستے میں منتظر کھڑا ہوں راستے میں منتظر کھڑا ہوں میں لب کشاد خوشبو کا واسطہ چلتے روتے چلا گیا شاید میں چلتے چلتے روتے چلا گیا شاید میں چلتے چلتے اقبال مجھ تو اب بھی محسوس ہو رہا ہے اقبال مجھ کو تو اب بھی محسوس ہو رہا باب المدینہ کی کئی کچھ ڈویژنوں سے عاشقان رسول 30 دن کے مدنی قافلوں میں رائے خدا عز و جل کا سفر بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ. کیا ہی اچھا ہو کہ آپ کی جو ایک تحریک ہے کفل مدینہ کے حوالے سے کہ لکھ کر گفتگو کرنے کے حوالے سے اس سلسلے میں بھی اگر کچھ مدنی پھول عطا ہو جائیں. اور کئی اسلامی بھائیوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ مدنی قافلے میں سفر سے واپسی پر اسی طرح پریشان نظری کے شکار رہتے ہیں جیسے قافلے میں سفر کرنے سے پہلے عادت تھی, اور نہ ہی لکھ کر یا اشارے سے گفتگو کی عادت بن پاتی ہے. تو مدنی قافلے میں سفر تو ہوتا ہے لیکن یہ سعادتیں یا برکتیں مل نہیں پاتی, تو آخر وہ کیا انداز ہم اختیار کریں کہ مدنی قافلوں میں کچھ ایسی نعمت یہ مل جائے ہمیں کہ ہم صدا کے لیے کم بولنے والے بن جائیں, اور ہمیں کفل مدینہ آنکھوں کا, زبان کا اور ہر عضو کا نصیب ہو جائے. اسی چیز کو پانے کے لیے پہلے اس کی اہمیت کو سمجھنا پڑتا ہے. اب اگر اہمیت نہیں سمجھی نا تو وہ عمل ہو نہیں پائے گا. تو پہلے زبان کی ہلاکت خیزیوں کو سمجھے, اس کی بے احتیاطیوں کے نقصانات پر نظر رکھے, اس سے بچنے کے تعلق سے جو روایات حکایات ہیں ان پر نظر ڈالے, پھر اپنے آپ کو سیریس بنائے. سیریس اصل ہم لوگ سیریس نہیں ہیں, ہم بولتے اسی وجہ سے کہ زیادہ فضول کے ہم سیریس نہیں ہوتے. ہم اگر روایتیں حکایتیں سنتے بھی ہیں تو وہ سیریس لیتے نہیں ہیں, وہ ایک کان سے سنی دوسرے کان سے نکال دی, وہ دل میں نہیں اترتی. جس کے دل میں واقعی اتر جاتی ہے وہ ڈر جاتا ہے کہ میرے کو نہیں بولنا ہے, ورنہ اتنا ہی کافی ہے کہ اگر کوئی اتنا غور کر لے نا کہ یار بول کر وہ بارہا پچھتایا ہوگا, نہ بول کر شاید کبھی نہ پچھتایا ہوگا, بول کر ہی آدمی پچھتاتا ہے کہ یار یہاں یہ بول دیا, اب دیکھو اس کا موڈ خراب ہو گیا, میں نے یہاں بول دیا یار یہ لگتا ہے کہ ناراض ہو گیا, وہاں یہ بول دیا تو یار اس کا لگتا ہے دل دکھ گیا ہوگا. یہ جو بولتا ہے نا اس کو, وہ بھی جب کہ حساس ہو تو, اگر بے باک ہے تو اس کو یہ بھی احساس نہیں ہوتا, وہ بولتا چلا جاتا ہے اور گناہوں کے انبار پھر اس کے لگتے چلے جاتے ہیں. تو سنجید والے غور کرے کہ مجھے خاموشی کی عادت ڈالنی ہے, اب کیسے ڈالنی ہے اس کا طریقہ وضع کرے, کس کس سے بات کرنی ہے کس کس سے نہیں کرنی, یہ ذہن بنائے. اب مثال کے طور پر بھی کس کس سے بات کرنی ہے تو ماں اور باپ, مثلا وہ ماحول سے بالکل انٹچ ہے، نہ وہ زبان وہ لکھ کر سمجھتے ہیں نہ وہ اشارے سے سمجھتے ہیں، تو اب یہ ذہن بنا کہ ماں باپ سے تو میں وہ گفتگو کروں گا ضرورت کی زبان سے، اور کوشش کر کے کم الفاظ میں اس کو نمٹاؤں گا. اچھا، ایک بھائی ماحول میں ہے، اس سے لکھ کر یا اشارے سے کام چلاؤں گا کہ وہ ماحول میں تو وہ سمجھے گا ان چیزوں کو. اسی طرح اپنی تقسیم کر لے کہ کس سے بات کرنی، بغیر بات کے گزارا نہیں ہے، تو اب بات کر لے جس سے لکھ کر چل سکتا ہے اس سے لکھ کر چلائے. تو ایسے ہی مدنی قافلے میں یہ اپنا پہلے ذہن بنا لے کہ میں فضول باتوں سے بچوں گا، فضول نگاہی سے بچوں گا، جتنا ہو سکا آپس میں لکھ کر بات کروں گا. ہاں انفرادی کوشش کروں گا، انفرادی کوشش زبان سے کرنے میں اچھا ہے، ثواب ہے، اور جہاں لکھ کر بات صورت لکھ کر بھی ترکیب بن جاتی ہے تو وہاں تھوڑا سا ہے تو لکھ کر بھی کر کیا جا سکتا ہے آپس میں. تو اس طرح وہ اگر اپنا ذہن ہوگا، پھر یہ کہ خوش قسمتی سے ان کو امیر قافلہ جو ہے نا وہ کفل مدینہ والا ملے. اگر امیر قافلہ بڑبڑیا ہوگا تو پھر بات نہیں بنے گی، اور اکثر ایسا ہی ہے کہ اب ایسا امیر قافلہ کہاں سے لائیں دودھ میں دھلا ہوا کہ جس کے بعد کفل مدینہ بھی ہو. تو قحطر رجال تو ہر شعبے میں، مبلغین کے شعبے میں، علماء کے شعبے میں، مفتیوں کے شعبے میں، مدرسین کے شعبے میں قحطر رجال. ٹھیک ہے، آپ تعداد جتنی بھی ہو لیکن قحطر رجال کا معنی جو سمجھتے ہیں وہ میری بات سمجھتے ہیں، قحطر رجال ہے، سخت قحطر رجال. تو اس لیے وہ بس مین جو ہے نا وہ ہمارا جو امیر قافلہ ہو نا، کاش وہ کفل مدینہ والا ہو. اگر خوش قسمتی سے تیس دن والوں کے لیے، بلکہ تین دن والوں کو بھی اگر امیر قافلہ صحیح مل گیا نا تو قافلے والوں کی تقدیر پلٹ جائے گی، اور اگر امیر قافلہ صحیح نہیں ملا نا تو بیچارے ویسے کے ویسے رہیں گے، جیسے گئے تھے ویسے پلٹ آئیں گے. یہ نصیب کی بات ہے، اس کا تو میں کیا کر سکتا ہوں، اس کے لیے کوئی کیا کر سکتا ہے. آپ بولو مدنی تربیت والوں کو بولو کہ یہ کوئی تو یہ خود کون نہ کفل مدینہ لگاتے ہیں جو آپ کو کفل مدینہ والا دیں گے. ان میں بھی سب تھوڑی لگاتے ہوں گے، کوئی لگاتا ہو کوئی نہیں لگاتا ہو، کوئی باتوں نہیں ہوگا، کوئی مسجد میں بیٹھ کر بھی گپے مارتا ہوگا. یہ طرح طرح کے وہ رنگ رنگ کے نسل نسل کے ہمارے پاس ہے، تو ان کو سب کو ظاہر ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. تو اب کیا کیا جائے، اس کا حل بھی تو کوئی نہیں ہے نا. اس طرح آنکھوں کا معاملہ، آنکھوں کے معاملے میں بھی بالکل یہ نہیں کہ وہ صفر سے تھوڑا، مطلب بالکل صفر نہیں کہہ سکتا لیکن صفر کے قریب قریب ہی کامیابی حاصل ہو رہی ہے. تو کوئی بچتا نہیں ہے، نگاہیں بس وہ ادھر ادھر دیکھتے ہی ہیں، ڈیبیٹر کی طرح وہ خطاب کر رہے ہوتے ہیں، مدنی چینل پر بھی بادشاہ صاحب ہیں، کوئی ادھر ادھر جائز ہے. میں نہیں کہتا یہ گناہ ہے، بالکل جائز ہے، مباح ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یار اس میں عادت ڈالو، بولنے میں نیچی نظر رکھنے کی عادت ڈالو، بیان کرنے میں نیچی عادت ڈالو، گھر میں اکیلے بھی ہو تو نیچے دیکھ کر بیٹھنے کی عادت ڈالو، تاکہ کل کوئی بدنگاہی کے مواقع آئے تو آپ بچنے میں آپ کے لیے آسانی ہو. ورنہ آپ کی عادت ہی نہیں ہوگی تو عورت سے جب اجنبیہ سے بات کرنے کی نوبت آئی ہے تو آپ اس کو دیکھے بغیر کیسے بات کرو گے. گھر میں بھابھی کس کے نہیں ہوتی، تو بھابھی سے کیسے نگاہ بچا کر آپ رہو گے. تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں یار عادت بناؤ، عادت بناؤ، عادت بناؤ. ادھر قافلے میں جاتے ہیں، ادھر قافلے، قافلہ اپنی جگہ پر، روڈ پہ نکلو تو بدنگاہی کا سامان، گلی میں نکلو تو بدنگاہی کا سامان، اگر عمارت اور سیڑھی سے چڑھو اترو تو بدنگاہی کا سامان، اپنے گھر میں بدنگاہی کا سامان ہوتا ہے، بچ کر جاؤ گے کبھی. تو اس لیے میں سمجھاتا رہتا ہوں لیکن مجھے تقریباً اس میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑ رہا ہے کہ یہ کیا پتا کہ جیسے آج کل فطری انداز نہ ہو گیا ہو کہ بڑا سخت مقابلہ ہے، کوئی بچنے کے لیے سیریس بنتا نہیں ہے، بنتا بھی ہے سیریس تھوڑی دیر کے لیے، ایک آدھ گھنٹے دو گھنٹے کے لیے، ایک آدھ بیان میں آنکھیں بند کر لیتا ہے، نعت خوان بھی بیچارے یوں آنکھیں بند کر کے پڑھ رہے ہوتے، اس سے پتا چل جاتا ہے کہ یہاں نیچے نظر رکھ کر اس کو بیچارے کو پڑھنا ہی نہیں آتا، خالی تکلف کے ساتھ آنکھیں بند کر کے پڑھ رہا ہے. تو کوشش نہیں کرتے. من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا, وہ کوشش نہیں کرتا. یہ سمجھتے میرے کے لیے, میرے لیے نہیں ہے. یا سمجھتے جو بولتا ہے ٹھیک ہے ہم اس جیسے تو ہو ہی نہیں سکتے, پہلے سے چوکڑی مار دیتے ہیں, اس جیسے نہیں ہو سکتے. تو اگر اچھی چیز ملتی ہے تو نکالی تو کیا حرج ہے اس میں. ہم آقا جیسے نہیں ہو سکتے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ تو ایمانیات میں سے ہے نا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا, نہ ہوا نہ ہوگا نہ ہو سکتا, ناممکن ہے نا. اچھا اب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا, یہ ایمانیات میں سے, پھر بھی قرآن کریم میں یہ تو اجازت ہے نا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, رسول اللہ کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ بنا گیا. اس ذات کی جتنی ہم پیروی کریں گے نقالی کریں گے اتنی کامیابی پائیں گے. تو اب کسی کوئی اس طرح کی بات بولے تو بولے ہمیں اپنے باپا جیسے تو ہو ہی نہیں سکتے. یہ جان چھوڑانے کا جملہ یہ شاید شیطان نے سکھا دیا ہے بعض لوگوں کو کہ ہم ایسے نہیں ہو سکتا. تو میں جو بولوں اس کو فضیلت کا باب نہ بنایا جائے, بلکہ یار اس میں سے عمل کرنے کی کوشش کریں. میں قبر میں ایسے نہیں چلا جانا چاہتا, میں لاکھوں مبلک کروڑوں مبلک چھوڑنے کی ہرس ہے مجھے, اور نیک بندے چھوڑنے کی ہرس ہے کہ اگر میں نیک نہ بھی بن سکا تو کم از کم ان کو نیک بنانے میں کامیابی حاصل کر لوں تو یہ نیک مجھے چھڑا لیں گے انشاءاللہ, ان کی برکت سے میں بھی نیک بن جاؤں. تو میری باتیں سن کر یہ عام ہے کہ اپنے ان جیسے نہیں بن سکتے, تو ان کی نقلیں تو کر سکتے ہیں, نقالی کریں, کوشش کوشش کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل منزل مل جائے گی. تو 30 دن کے جو مدنی قافلے میں سفر کر رہے ہیں وہ مہربانی کر کے ابھی سے ذہن بنا لیں کہ میں نے زبان اور آنکھوں کا کفل مدینہ لے کر پلٹنا ہے. ٹھیک ہے امیر بڑبڑ کرتا ہے کرنے دو, اگر فالتو بولتا ہے امیر ذرا نبی تو نہیں ہے نا, نبی معصوم ہوتا ہے. اب نبی تو کوئی آئے گا نہیں, یہ بھی بیچارہ ہماری طرح ہی انسان ہے, نہیں ملا ہوگا ماحول مدنی, یہ بیچارہ مذاکرے ان کو نہیں ملتے ہوں گے, نہیں دل نہیں لگتا. اب آپ بھی آ گئے تو کون سا ہر بار آتے ہیں, ہر بار تو ان میں ایک بھی نہیں ہو جاتا ہوگا, کبھی آتے کبھی نہیں آتے, موقع مل گیا تو آ گئے. اس میں ایک تعداد ہوگی جنہوں نے زندگی بھر زندگی میں پہلی بار ہی مدنی مذاکرے میں شرکت کی ہوگی, اس طرح ناظرین تو وہ تھوڑا تھوڑا بےچارے دیکھتے ہیں سنتے. تو اب یہ مہربانی کر کے سیریس لیں اور اپنا ذہن بنا کہ میں مدنی قافلے میں جا رہا ہوں, ٹھیک ہے میرا امیر محترم جو بھی کریں ادھر ادھر اگر دیکھتے ہیں تو ابھی گناہ تو ہے نہیں, اگر یوں پریشان نظر ہی ہے تو ناجائز نہیں کہیں گے اس کو, گناہ نہیں کہیں گے. اگر کوئی فضول بات کرتا ہے تو اس کو گناہ نہیں کہیں گے, یہ ناجائز نہیں ہے. لیکن فضول بات ہے نا, یہ ایک باریک سا مطلب کہ پردہ ہے گناہ تک پہنچنے کا, یوں اس کو تصور کر لیں یہ پھٹ بہت جلدی جاتا ہے. فضول کرتے کرتے ڈال کر کے غیبت ہو جاتی ہے, وہ آدمی سمجھ نہیں پاتا. فضول کرتے کرتے ڈال کر کے ریاکاری ہو جاتی ہے, اپنے عمل کا ریاکارانہ انداز میں وہ اظہار کر بیٹھتا ہے, بولتا ہے نا پھنستا ہے, بولنا بولنا تو عادت, بولتے بولتے چگلی کھا ڈالتا ہے, بولتے بولتے بولتے کسی کی پول کھول ڈالتا ہے, بولتے بولتے کسی کا ایب کھول دیتا ہے, بولتے بولتے فضول بولتے بولتے کسی کا دل دکھا بیٹھتا ہے. تو یہ گناہ اور فضول باتوں کے بیچ میں سمجھو گے کہ بہت باریک سا پردہ ہے, یہ بہت جلدی پھٹ جاتا ہے. تو اس لیے فضول سے بچو, نزلے سے بچو تاکہ بخار میں نہ جا پڑو. تو یہ فضول باتیں اس کو نزلہ سمجھ لو, اور نقصان دہ تو ہیں یہ, نقصان دہ تو ہیں, اگرچہ گناہ نہیں ہے فضول باتیں لیکن نقصان دہ, نقصان دہ ان مانو کر بھی ہے نا کہ جتنی دیر یہ بڑبڑ کیا فضول, اتنی دیر اگر اللہ اللہ کر لیتے, درود پاک پڑھ لیتے, ذکر و اذکار کر لیتے تو ثواب مل جاتا نا. تو زندگی کے یہ اتنے لمحات تو فضول گئے نا, نالے میں ڈوب گئے نا, کچھ آیا نہیں نہ ہاتھ, کیونکہ ایک سانس جو ہم لے چکے پلٹ کر وہ نہیں آئے گا, اربوں خربوں روپے سے بھی وہ خریدا نہیں جا سکے گا جو ایک سانس ہم لے چکے, اور ہر سانس موت کی منزل کی طرف ایک قدم. تو اس لیے وہ فضول باتوں سے ہمیں بچنے کی اس لیے تاکید ہے کہ تاکہ ہم گناہوں میں نہ جاؤں. لیکن ہماری عادت تو فضول کی, صرف فضول کی نہیں ہے, عام طور پر فضول کے ساتھ گناہ بھری باتیں مکس ہوتی ہیں, جس کا ادراک نہیں ہوتا, علمیت کی کمی, حساسیت کی کمی کی وجہ سے احساس نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کر چکے, ہمارے گناہ بارہ ہو چکے ہوتے ہیں فضول باتوں میں, ہم طنز کر دیتے ہیں, دل ٹوٹ چکا ہوتا ہے. کوئی اگر توجہ بھی دلاتا ہے تو بولتا ہے ہماری تو چلتی ہے, کیا دھول چلتی ہے اس کا دل توڑ دیا؟ بولے ہماری چلتی ہے. جھوٹ بولتے ہو؟ ایسی چلتی ہے کہ اس کا دل توڑا کرو اور گالی دیا کرو, اس کو طنز کیا کرو, اس کی پول کھولا کرو, پھر بولے ہماری چلتی ہے. یہ چلتی ہوئی تو غلط چلتی ہے, الٹی سم چلتی ہے, جہنم کے روٹ پر چل رہی ہے. اس کا رخ مدینہ کی طرف کرنا ہے اپنے کو, وایا مدینہ پھر جنت جانا ہے. تو یہ سب فضول باتوں, فضول باتیں جو ہے نا گناہوں کا سمجھو کہ وہ ایک پل ہے, پل جو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے. تو اس سے جان چھڑائے. تو 30 دن کے مدنی قافلے والے پورا ذہن بنائے کہ فضول باتوں سے بچیں. اور ابھی سوال یہ ہوا کہ یہ مدنی قافلوں سے آتے بھی ہیں بےچارے, تو ان کی تبدیلی نہیں آتی, ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں, بڑا بڑا ان کا جاری رہتا ہے. ساحل نے بھی سوال کیا تھا, تو یہ بھی دیکھ لیں کہ آپ مدنی قافلے سے آئے تو آپ میں کیا کیا تبدیلی آئی, اگر نہیں آئی تو پھر کنٹرول کریں. یہ سوال ہی نہیں ہوا, مجھے بھی کہا گیا ہے کہ بھی قافلے میں فلاں گیا تھا, میں کوئی فرق تو نہیں پڑا اس میں, تو وہی اس کی تو وہی کیفیت ہے. نہ اس میں کوئی روحانیت پیدا ہوئی, نہ کوئی شریعت پر عمل کا جذبہ ملا, نہ نمازوں کی کوئی اڑن بڑھی اس کی, نہ یہ بڑبڑ کی عادت گئی اس کی, نہ فضول نگاہی کی عادت چھوٹی. یہ تو وہ اپنے پرانی ڈگر پر ہے. یہ ایسا نہیں کرو, اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرو. ایسا نہ کریں کہ آپ کی وجہ سے دوسرا بھی قافلے سے کترا گیا, میں یہ تو ایسا ہی ہے, کیا جا کر گیا تو کیا ملا اس کو, تو ایسا ہی ہے, تو میں بھی جاؤں گا تو کیا ملے گا. نہیں ملے گا, انشاءاللہ ملے گا, اپنا اپنا ظرف ہوتا ہے. کوئی آیا پا کے چلا گیا, کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا, یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. تو یہ اپنا اپنا نصیب, کوئی محروم رہتا, کوئی جاتا ہے تو پا لیتا. اس لیے آپ یہ فکر مت کریں کہ نہیں ملے گا, انشاءاللہ بہت ساری نیکیاں ملیں گی. اگر کما کو اصلاح نہیں بھی ہوئی تو بھی نیکیاں ملیں گی, اور مزید انشاءاللہ عز و جل آپ سفر کرتے رہیں تو اصلاح بھی ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل. تو ٹھیک ہے, 30 دن والے اسلام بھائی ہمت کریں, ہاں کہ زبان راکھوں کفل مدینہ لگانا ہے. کفل مدینہ لگانے میں غصہ آئے گا, دوسرا نہیں لگائے گا تو وہ حقیر نظر آئے گا. تو ایسا نہ ہو تکبر میں پڑ جائیں, اپنے سے اس کو حقیر سمجھ کر یا غصہ کر کے اس کو بدگمانیاں کر کر یا اس کو جھاڑ جھوڑ کر. فضول بولنا گناہ نہیں ہے, تو اس لیے وہ کسی پر بدگمانی نہیں کرنی ہے, نہ اس کو برا جاننا ہے, نہ حقیر سمجھنا. آپ اپنی پانجی کرو تو سانجی تھی ہے, تو آپ نہیں کرو بس. اور ان کو بھی ترغیب دیتے رہو, کوئی بھی ہو, چاہے امیر ہو فقیر ہو, آپ کا سمجھے امیر قافلہ ہو فقیر قافلہ ہو جو بھی ہو, آپ کوشش جاری رکھیں. امیر قافلہ بولتا رہے, آپ لکھ لکھ کر بات کرتے ہیں, کبھی تو اس کو شرم آئیے کہ یار کب تک میں بڑبڑ کرتا ہوں, چلو میں بھی لکھ لیتا ہوں یار. تو یوں بھی میں نے لکھوانا شروع کیا بازوں کو, جب بڑبڑ کرتے ہیں نا تو میں لکھتا ہوں, تو پھر بولتے ہیں پھر لکھتا ہوں, پھر ایسا ہوتا ہے بازو قلم اور پین نکال لیتے یا اپنے سے مانگ لیتے لکھ کر جو کرتے ہوتا ہے. تو کوشش کرتے رہیں گے ان شاء اللہ عز و جل, تو منزل پر پہنچے گی. کوشش ہی نہیں کریں گے تو منزل کیسے ملے گی؟ منزل چل کر تو اپنے پاس نہیں آئے گی, قدم ہمیں ہی تو بڑھانا ہوگا. قدم بڑھاؤ ساتھیو, قدم بڑھاؤ, ہے نا, قدم بڑھائے جاؤ تو انشاءاللہ مدینے پہنچ ہی جاؤ گے انشاءاللہ. باپا کے یہ مفید ہے کہ اگر شرکائے قافلہ کو ابتدا ہی میں تربیت گاہ سے پوری دنیا میں جہاں سے مدنی قافلے سفر کرتے ہیں جی, اگر انہیں کفل مدینہ پیڈ پیش کر دیے جائیں اور ان کو لکھ کر بات کرنے کا طریقہ اور نگاہیں جھکانے کی عادت بنانے کا ذہن دے کر رخصت کیا جائے, تو یہ ہمارے پاس 3 دن کے لیے موجود ہے, پھر کوئی 12 دن والے بھی ہیں, 30 دن والے 12 ماہ والے بھی ہوتے ہیں. اسی طرح تربیتی کورس ہوتا ہے, مدنی انعامات مدنی قافلہ کورس وغیرہ ہوتے رہتے ہیں, تو اگر یہاں پر اس طرح ان کو ترکیب بنائی جائے تو بھی کیا اس کے فائدے حاصل ہو سکتے ہیں؟ آپ ماشاء اللہ با اختیار ہیں, رکن شورا ہیں, مدنی انعامات دنیا بھر کے آپ کے پاس ہیں, کفل مدینہ سے آپ کو پیار ہے اور عمل بھی ماشاء اللہ آپ کا دیکھا جا رہا ہے. تو آپ پہلے تو ایک کام کریں کہ مدنی تربیت گاہ والوں کی چھانٹی کر دیں, ان میں صرف انہی کو بھرتی کریں جو دیگر صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ کفل مدینہ والا ہو. اب یہ بےچارا آسمان کے دیکھ کر تربیت کر رہا تو یہ خاک نیچے دیکھیں گے, اب ان کی تربیت ہو رہی ہے, یہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے تو آپ کیا مطلب ہے کہ کیا تربیت کرے گا یہ خود بڑ بڑ بڑ بڑ کیا جا رہا ہے مدنی تربیت کا والا تو کیا ان کو سکھائے گا تو پہلے ان کی چھانٹی کریں یا ان کی ایسی تربیت کریں کہ آپ مطمئن ہو جائیں ساری دنیا کے جتنی تربیت گاہ ہے نا مدنی تربیت گاہ اس پہ آپ پابندی لگائیں کہ صرف کفل مدینہ والا ہی تربیت گاہ پہ بیٹھے گا پھر آپ دیکھو کہ کفل مدینہ کیسا قافلوں میں لگتا ہے باقی بڑے بڑے بےچارے جاتے ہیں دنیا بھر میں جاتے ہیں کفل مدینہ ان کے پاس نہیں ہوتا یہ ان کو تربیت دینے والے کوئی نہیں ہے یا کچھ ضرورت سے زیادہ بڑے ہوتے ہیں ان کی تربیت ممکن نہیں ہوتی تب یہ اپنی لاچاری ہے تو ان کے لیے دعا کرتے ہیں دعا بھی تو دعا وسیلہ المؤمن ہے لیکن کم از کم ہے نا جتنے اوپر روب چلتا ان کی تو تربیت کرے آدمی بڑوں پر روب نہیں چلتا نہ صحیح کبھی چھوٹوں کو دیکھ دیکھ کر ان کو رحم آ جائے گا یا شرم آ جائے گی تو یہ کفل مدینہ والے بن جائیں گے آپ کرو اٹھو یار قدم اٹھاؤ باپا آپ کے ساتھ ہے یار سبحان اللہ باپا تو دنیا سے فضولیات کا خاتمہ چاہتا ہے سبحان اللہ چاہے وہ مطلب یعنی کہ بولنے میں ہو چاہے پہننے میں ہو چاہے کھانے میں ہو چاہے گھر میں چاہے سجاوٹوں میں ہو چاہے برتنوں میں ہو چاہے لباسوں میں ہو باپا دنیا کی ہر فضول بات کا مخالف ہے بچ نہیں پاتا لیکن مخالف ہے یہ اس کو پسند نہیں کرتا باپا پسند نہیں کرتا پاپا آپ کی اجازت ہو تو اگر 30 دن کا مدنی قافلہ کا ابتدائی دن یوم قفل مدینہ منا کر قافلہ شروع کیا جائے کاش تو آسانی ہو جائے ابتدا میں اگر ان کو ٹائم مل جائے اور انفرادی کوشش کی اجازت دینی ہوگی ان کو ورنہ تو یہ مونگے ہو جائیں گے تو آپ کام نہیں کر سکیں گے یار انفرادی کوشش کریں بیانات کریں درس دیں نیکی کی دعوت دیں وہ سب زبان سے ہی کرنی ہے عوام کو اشارے سے آپ وہ کان پر ہاتھ رکھ رکھ کے نماز کا بولو گے تو اس کو مشکل ہو جائے گی یہ سب کریں آپس میں قفل مدینہ ہو ٹھیک ہے نا اور نئے پر انفرادی کوشش بے شک زبان سے بھی کریں تو یہ سب قفل مدینہ ہی ہے اچھی بات بھلائی کی بات نیکی کی دعوت سنتیں سمجھانا یہ سب قفل مدینہ کا ہی حصہ ہے قفل مدینہ صرف فضول باتوں سے بچنے کا نام ہے گناہ بھری باتوں سے تو بچنا ویسے ہی سب پر واجب ہے لیکن فضول باتوں سے جو بچتا ہو وہ اس نے قفل مدینہ لگایا یوں سمجھ لو اور اب ضرورت کی باتیں بھی لکھ لکھ کر اشاروں سے کرے تاکہ فضول باتوں سے بھی بچنے کا ذہن بنتا رہے اس کا تو یہ ہم نے لکھنے کی اس لیے وہ ترغیب دی ہے کہ لکھا کرو اشارے کیا کرو یا کچھ نہ کچھ زبان کو آرام دو فضول باتوں سے مگر فضول باتیں لکھ لکھ کر بھی کرو گے تو وہی ہے تو فضول حساب تو ہے قیامت میں اس کا ان شاء اللہ آپ اگر ان کی تربیت دی ہے جتنے مدنی تربیت دیا ان کو جمع کرنا بھی ممکن نہیں ہے ساری دنیا میں پھیلے ہوئے یار ان کی کون تربیت کرے کم از کم یہ کہ جیسے کہ باب المدینہ اور جو قریب قریب ہیں ان کی آپ خصوصی نشست لیں ان کی تربیت کریں بیچاروں کی یہ بہت بولتے ہیں بعض ان میں دیکھتا رہتا ہوں نا ان کے بھی تماشے تو یہ ان کو آنکھیں بھی ان کی نیچی نہیں رہتی بیچاروں کی تو کرنا ہی نہیں آتا تو ان کو آپ سکھائیں اور ایک بار سکھانے سے سیکھ نہیں جائیں گے 10 سال تک میٹرک 10 سال تک اسکول میں بچہ بیچارہ محنت کرتا تو کہیں جا کر اس کو میٹرک کی سند آ جاتی ہے اور وہ بھی کتنی نقلیں مار کر اور کیا کیا کر کے آتا ہوگا بسا اوقات تو یوں ایک دم سے آنکھیں نیچی کرنا اور زبان پر کنٹرول کرنا ایک آدھ بیان سن کر یا دو چار مدنی پھول اس کو آپ نے دے دیے تو آپ سمجھو گے یہ آپ کے سامنے تو نیچی نظر ہوگی اشارے بھی کرے گا سر بھی ہلائے گا آپ جاؤ یہ پیچھے مڑ کے مت دیکھنا اور پیچھے مڑ کے دیکھو تو اس کا کہتا سن جاؤ گے تو پھر آپ کا دل خراب ہوگا تو یوں بار بار اس کو سمجھانا پڑے گا ابا آج باب المدینہ کے تربیتی کورس اور مدنی قافلہ اور مدنی انعامات کورس میں شرکت کی سعادت حاصل ہوئی ان کے ساتھ بیٹھنے کی تو یہاں کے ماشاءاللہ معلمین وغیرہ اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں پہلے سے بہت زیادہ بہتری نظر آئی اور ایک درجے کے بارے میں تو بتایا جو تصور و مرشد درجہ تھا اس میں مولوی صاحب نے اتنا پیارا نفاذ کروایا تھا کہ تقریباً نگاہیں جھکا کر ان کے درجے کے اسلامی بھائی اور لکھ کر بات کرنے والے تھے ماشاءاللہ باب المدینہ کی تربیت گاہ میں کافی فرق اور یہاں کے جو اسلامی بھائی کوشش کر رہے ہیں الحمدللہ آپ کا اس نظر مرحبا مزید انشاءاللہ بہتری آئے گی مزید آئے گی انشاءاللہ جب یار ہم سمجھاتے ہیں نا تو سب ایسے ہی ہوتا ہے جیسا آپ فرما رہے ہیں اللہ کرے کہ یہ مطلب اس پر استقامت سب کو مل جائے مجھے بس مل جائے تو انشاءاللہ سب کو مل جائے. میری شامت اعمال کا نتیجہ ہے کہ افلے مدینہ زبان اور آنکھوں کا میں ذمہ داروں میں تو فیل ہو گیا, عوام میں تھوڑے بہت لگا لیتے ہیں بےچارے پاس تو میں فیل ہو گیا. میں مدنی چینل پر اس کی بات کرنی بھی نہیں چاہیے لیکن اب کیا کروں میں, کیسے ایک ایک کو کس طرح سمجھاؤں, ان لاکھوں کو کیسے سمجھاؤں. مدنی چینل پر اگر مدنی چینل آئیڈیل ہے, اب میں اتنا بولتا ہوں نا کہ ابھی میرے بعد یہ جب مدنی مذاکرہ جائے گا نا تو آنکھ کے پھاڑ کر دیکھنے والا آ جائے گا اسکرین پر, میری سارے وہ تیل ہو جائے گا جو بولا ہے وہ. کیا کروں میں اب, کہاں سے لوں آنکھوں کو افلے مدینے والے, تنخواہ دیکھ کر بھی ملتے ہوتے تو مل لے آتا ہے اور ملتے ہی نہیں ہے. بابا یہ جو آپ عمل کے متعلق جو فرما رہے ہیں نا, اکثر ایک تعداد ہے جو ان کا گھر میں ظاہر ہے کہ گھنٹوں گھر میں بھی گزرتے ہیں. اگر بابا گھر کے اندر بھی وہ چیز آ جائے جس کا ہم عموماً باہر مظاہرہ کرتے ہیں, مثال کے طور پر اگر جیسے گھر کا کوئی بڑا ہے تو کبھی بچوں کی امی کے ساتھ اشارے سے بات کر لی, تو کبھی بچوں کے ساتھ اشارے سے بات کر لی, یا بچوں کے ساتھ اس طرح مطلب کہ بات کرتے وقت بھی اگر نگاہیں نیچی رکھنے کی یہ بھی نیت کر لے کہ میرے گھر والوں میں بھی اللہ کی رحمت سے اس طرح عادت پڑے گی, تو عموماً دیکھا ہے کہ بابا کہ گھر کے اندر جیسے کہ اصطلاحات کا بعد وقت فقدان ہوتا ہے, دعوت اسلامی کے جو طریقہ کار کے مطابق جو ہمارے جو اپنے اصطلاحات ہوتی ہیں ٹرمولوجی جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں یہ لوگ, تو اگر یہ کچھ اس طرح کا انداز ہمارے اپنے گھر کے اندر داخل ہو جائے گا نا, اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے بولنے دیکھنے کرنے کا جو انداز جو بھی آپ جس کی طرف وہ اپنی کیفیت بیان فرما رہے ہیں, تو امید ہے کہ اس کا اثر باہر پڑے. ایسا لگتا ہے کہ باہر کا اگر کچھ اثر ہوتا ہے تو گھر جا کر وہ اثر زائل ہو جاتا ہے, لیکن میری ناقص عقل ہے بابا, گھر میں اگر اصل عمل یا اس طرح کی ترکیب تو شاید اس کا اثر باہر رہے گا. کچھ اس طرح کی کوئی صورت بنانے کی طرف بھی اگر تمام اسلام بھائی پیش قدمی کریں, کیونکہ ظاہر ہے کہ جیسے کہ امیر علیہ سنت اپنا ایک درد اور اپنی کوڑھن بیان فرما رہے ہیں اور اس میں کوئی مطلب دو رائے نہیں ہوگی کہ جس قوم کا یہ نعرہ ہو, جن عاشقان رسول کا یہ نعرہ ہو کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے, تو ان کا ایک اپنا انداز اپنا مزاج اپنا کردار کتنا مطلب کہ وہ دل لبھانے والا اور کس قدر با اثر ہونا چاہیے, یہ اسی کی طرف ہماری رہنمائی کی جا رہی ہے تاکہ مطلب کہ جو تبلیغ کا جو سب سے جو بنیادی جو نتیجہ جو کتابوں میں لکھا ہے وہ ہے اثر کا قبول ہونا. اثر کا قبول ہونے کے لیے بیان کرنے والے یا اس طرح کے مطلب منصب پر فائز جو یا جو ذمہ داران ہوتے ہیں یا جو اس فیل سے وابستہ ہوتے ہیں ان کا اس انداز کے مطابق اپنے کردار کو ڈالنا یہ انتہائی ضروری ہے. البتہ امیر سنت کی جو یہ جو بہت پیارا ایک منتری مشورہ تھا کہ یہ چیز جو ہے نا بنتی ہے ٹوٹتی ہے بنتی ہے ٹوٹتی ہے بنتی ہے ٹوٹتی ہے, اگر سنجیدگی آ گئی اور مدنی ضد چڑھ گئی اور سمجھنے کا سلسلہ ہمارا شروع رہا کہ بعد وقت پھر اتنی زیادہ وہ سامنے والا اپنے معاملہ ظاہر کر دیتا کہ اگلا سمجھانے سے بھی رہ جاتا ہے, تو اگر وہ سمجھنے کا سلسلہ جاری رہا اور سمجھانے والے کو بھی امید رہی کہ یار چلو سمجھاتے تو کچھ اثر قبول کر لیتے ہیں, تو سنجیدگی اگر آئی اور اس کو ہم ٹوٹا پھر جوڑا ٹوٹا پھر جوڑا ٹوٹا پھر جوڑا, تو امید ہے کہ یہ سنجیدگی اور یہ تسلسل اگر رہا تو ایک دن ہوگا کہ اللہ کی رحمت سے ہم جوڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو اس میں دل برداشتہ نہ ہو, کوشش جاری رکھیں, ہر ایک کو کوشش جاری رکھنی چاہیے, سمجھنے کی صلاحیت بھی اللہ ہمیں عطا فرمائے اور سمجھانے کی کوشش بھی ہم کو جاری رکھنی چاہیے. ہر وقت ہر گھڑی ہمیں یہ کفل مدینہ لگانے کی کوشش رکھنی ہے. کفل مدینہ لگا رہے گا, کفل مدینہ لگا رہے گا, کفل مدینہ لگا رہے گا انشاء اللہ عز وجل. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیضان سنت جلد اول صفحہ نمبر 176 پر ہے. بابا معذرت, وہ شراب کے حوالے سے جو کال نہیں آئی تھی ہاں, پھر آپ نے نیکی کی دعوت پیش کی, ان کی ایک اور کال آئی ہے, نیکی کی دعوت سننے کے بعد وہ ہم چلا رہے ہیں. لبیک. میں جی آپ کا مشکور ہوں, میں اکاڑا سے بات کر رہا ہوں, میں مدنی چینل کا مشکور ہوں. آپ نے میرے سوال یعنی شراب کا تفصیل سے جواب دیا ہے, میں کانپ اور ڈر چکا ہوں. اب میں جدید طور پر توبہ کر چکا ہوں. آپ کو مدینہ پاک کا واسطہ, مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ اس سے مجھے بالکل بلکہ اس کے نام سے نفرت ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اس مدنی چینل کو قیامت تک جاری بات ساری رکھے اور آپ پر اللہ تعالیٰ کی غیبی رحمتیں ہوں. ماشاء اللہ آپ نے توبہ کر لی شراب خوری سے, بڑی خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ آپ کو توبہ پر ثابت قدمی نصیب فرمائے, اور دیگر مسلمان جو شراب پیتے ہوں اللہ کرے وہ بھی توبہ کر لیں. گناہوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں. آپ کو تھوڑا آزمائش بھی ہو سکتا ہے, ہو کہ جیسے کہ بھائی وہ سر چڑھ گیا تو چکر آ گئے تو اب پینی پڑے گی, تو کوئی ڈاکٹر بھی آپ کو بول دے گا کہ بھائی دوا کے طور پہ تھوڑا سا پی لو, کوئی بات نہیں. تو کسی کی بات مانیے گا نہیں, کیونکہ حدیث شریف میں جب عرض کیا گیا کہ ہم دوا کے لیے شراب بناتے ہیں تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شراب جو ہے وہ دوا نہیں بلکہ بیماری ہے. اس طرح کا ارشاد حدیث شریف میں موجود ہے, شراب میں شفا نہیں ہے, یہ خود بیماری ہے. اس لیے وہ شراب کے اب قریب مت جائیے گا. آہستہ آہستہ یہ کہ وہ اگر اس کے جو فوری طور پر ترک کرنے کی وجہ سے اگر کوئی اس چھوٹی موٹی تکلیف بھی ہوئی تو بھی آہستہ آہستہ چلی جائیے. اگر یہ چھوٹی موٹی تکلیف ہے تو یہ اگر اتنی سی سزا پہ اگر دنیا میں خلاصی ہو جاتی ہے تو خدا کی قسم یہ مہنگا نہیں ہے. جہنم کا عذاب کوئی صورت سے برداشت نہیں کر سکے گا, ایک لمحے کے کروڑوں حصے کے لیے بھی دوزخ کا عذاب برداشت نہیں ہوگا. دنیا کی تکلیف تو ایک سے ایک تکلیفیں لوگ برداشت کرتے آ ہی رہے نا. تو آپ بس اب عزم مصمم ہو کے اس کے قریب پھٹکنا بھی نہیں ہے شراب کے. بابت عبادت یا محسوی یا محسوی عبادت میں لذت. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا یہ یا مہیمنو جو وظیفہ ہے کیا یہ بھی یہاں پر مفید ثابت ہو سکتا ہے؟ یا مہیمنو جی ہاں, یہ مطلب میں زبانی کچھ شبہات ہیں کہ وہ کہیں رونگ نمبر نہ لگے. یہ اصل میں اس میں لکھا ہے بابا کہ 29 بار روزانہ پڑھنے والا انشاءاللہ عز و جل ہر آفت و بلا سے محفوظ رہے گا. تو کیا یہ یہاں پر اس کو ہم مفید ثابت مفید لیں گے؟ کیا کہہ سکتے ہیں, گناہوں سے بڑھ کر تو کون سی بلا ہے. جی ہاں, لیکن بہرحال یہ کہ سراحت نہیں ہے گناہ کی اس میں. اسی طرح هو اللہ الرحیم ہے جو ہر نماز کے بعد 7 بار پڑھ لیا کرے انشاءاللہ عز و جل شیطان کے شر سے بچا رہے گا اور اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ, ہر نماز کے بعد هو اللہ الرحیم 7 بار پڑھ لیجئے تو انشاءاللہ عز و جل شیطان کے شر سے حفاظت اور انشاءاللہ ایمان پر بوقت موت ایمان سلامت رہے گا انشاءاللہ عز و جل. اول آخر ایک ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے. روحانی علاج, 40 روحانی علاج میں یہ وظیفہ ہے جو کہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ ہے چھپا ہوا ہے اور آپ اس کو بہت کم ہدیے پر چار تین چار پانچ روپے ہدیہ ہوگا اس کا حاصل کر سکتے ہیں. ماشاء اللہ. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ مدری پنجسورہ صفحہ نمبر 248 پر 16 نمبر کا ایک ورد ہے یا غفارو, جو اسے ہمیشہ پڑھے گا انشاءاللہ عزوجل نفس کی بری خواہشات سے چھٹکارا پائے گا. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا غفار ہو یا غفار ہو یا غفار ہو پڑھتا رہے, وقتاً فوقتاً پڑھتا رہے, ان شاء اللہ عزوجل اس کا بھی فائدہ یہی ہوگا کہ وہ گناہوں سے بچے گا ان شاء اللہ, شرابی وغیرہ شراب وغیرہ سے بھی ان شاء اللہ حفاظت ہوگی اس کی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, کل اتوار ہے اور مدنی چینل کا سلسلہ کیسا ہونا چاہیے؟ انشاءاللہ عزوجل کل دوپہر 2:26 پر مدنی چینل کا سلسلہ ہوگا کیسا ہونا چاہیے, اور اس میں نگران شورا سنت و بھرا بیان فرمائیں گے جس کا موضوع ہے بھائی بہن کو کیسا ہونا چاہیے. تو مدنی چینل کے ناظرین بھی نوٹ فرما لیں, اس کی نیکی کی دعوت کو عام کریں, اور جہاں جہاں آپ کی تعلقات ہیں ان تک بھی دعوت پہنچائیں تاکہ یہ سنت و بھرا بیان سنا جائے اور اس کے مدنی پھول حاصل کریں. باب المدینہ میں موجود مدنی چینل کے ناظرین بھی اور یہاں کے حاضرین بھی نیت فرمائیں کہ انشاءاللہ عز و جل عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہونے والے اس سنت و بھرے بیان میں ہم یہاں براہ راست شرکت کریں گے. چونکہ ہر اتوار کو اسلامی بہنوں کا بھی ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے اور باب المدینہ میں کم و بیش 47 مقامات پر یہ اجتماع ریلے بھی کیا جاتا ہے, تو اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار سنت بھرے اجتماع میں بھی نگران شورا کا بیان براہ راست نشر کیا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 پڑھے تو اس کی خطوائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه. ان شاء اللہ آنے والے ہفتے کو بھی مدنی مذاکرہ ہے اور اس کا عنوان کاروان والے نا, یہ حج عمرے کے کاروان والے جو ہیں نا ان کا مدنی مذاکرہ ہے. آئندہ ہفتے کو حاضرین و ناظرین ضرور رات کے 9 تیار ہو جانا, تلاوت نعت شریف ہوتی ہے اور اس کے بعد مدنی مذاکرے کی ترکیب بنتی ہے. باپا وہ ملاقات لبیک یہ تو جب جیسے ابھی اچھل کے ملاقات کر لیں گے سب کھڑے ہوئے. اس کا گیٹ پاس چاہیے اور مدنی قافلہ گیٹ پاس. انشاءاللہ یہ جیسے ابھی کچھ فرمائیں گے اب فرمائیں کون کون ملاقات کرے گا. تمام اسلامی تشریف رکھیں. ملاقات کے سلسلے میں یہ تو آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ جو تین دن کے مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں تو امیر اہل سنت سے وہ ملاقات کی سعادت پا سکتے ہیں. تو کون کون ایسے ہیں جنہوں نے ماہ ربیع النور شریف میں تین دن مدنی قافلے میں سفر کیا ہے؟ مدنی تربیت گاہ پر انشاءاللہ عز و جل ترکیب بناتے ہیں کہ جن اسلامی بھائیوں نے ماہ ربیع النور شریف میں مدنی قافلے میں سفر کیا ہے تو ان کو ٹوکن جاری کیے جائیں گے ابھی, اور اس کے بعد جن کے پاس ٹوکن ہوگا وہ اسلامی بھائی امیر علیہ سنت سے ملاقات کی سعادت حاصل کر سکیں گے. تاجدار حرم میں شہنشاہ دی, تاجدار حرم میں شہنشاہ دی, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو ہے کرم ہم پہ سلطان دی ہو نگاہ ہے کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہے دم کروڑوں درود کوئی حسن عمل میرے نہیں بس نہ جاؤ قیامت میں مولا کہیں کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں بس نہ جاؤ قیامت میں مولا کہیں اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں, اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام مدینے پہ عطاری میں رکھ لو گناہ گار کو کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں آقا تم سے ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی بھی کیا خوب برکتیں ہیں. آج باب المدینہ کراچی کے مختلف علاقوں کے اسلامی بھائی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حاضر ہوئے. انہی میں لائنز ایریا کے بھی ایک اسلامی بھائی شرکت کی. انہوں نے ان کی بہن گزشتہ دو دنوں سے اسپتال میں بے ہوشی کی حالت میں تھی, بہت پریشان تھے. یہاں دعا کے لیے بھی انہوں نے آگے پیغام بھجوایا تھا. اسلامی بھائیوں نے آج جب علاقوں سے قافلے تیار کیے تو ان پر بھی انفرادی کوشش کی کہ آپ مدنی مذاکرے میں چلیں اور وہاں عاشقان رسول کی صحبت ہوگی, امیر علیہ سنت کا قرب ہوگا, یہاں بیٹھ کے دعا کیجئے گا, اللہ تعالیٰ کرم کرے گا. تو وہ اسلامی بھائی دیگر اسلامی بھائیوں کے ساتھ مدنی مذاکرے میں شریک ہوئے, عاشقان رسول کی صحبت, امیر علیہ سنت کی زیارت کر کے انہوں نے دعائیں کی. اور ابھی اطلاع ملی ہے کہ جب وہ مدنی مذاکرے سے باہر تشریف لے گئے اور وہاں فون کے ذریعے انہوں نے جب ہسپتال میں معلومات کی تو دو دن سے بے ہوش ہونے والی ان کی جو بہن تھی, الحمدللہ وہ ہوش میں بھی آ چکی اور وہ باتیں بھی کرنے لگے ہیں. بابا ان کی صحت یابی کے لیے مزید دعا کی درخواست ہے. اب یہ کہ ان اسلامی بھائی کو چاہیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, اس اسلامی بھائی کو چاہیے کہ ان کی بہن کی, ان اسلامی بھائی کو چاہیے کہ اپنی بہن کی اس ہوش میں آنے کی خوشی کے شکرانے میں جلدی جلدی 30 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی ترکیب کریں اور مدنی تربیت گاہ پر اپنا نام لکھوا دیں. امید ہے کہ میرا مان رکھ لیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ان کی بہن کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما, اور ان سب کو سارے گھر کو مدنی ماحول نصیب فرما, اور ان کے بھائی شکرانے میں 30 دن کا جلدی جلدی مدنی قافلے میں سفر کر لیں, اس کی ان کو سعادت نصیب فرما. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي واله صلى الله عليه وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلب يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وبرکاتہ. میں نبی کے ہوتا ہوں.